rádió. A Beaver Free formációval indítottunk egy új 2015-ös albummal, aminek az a címe, hogy American Trash, és ez egy olyan csóka, ez a Beaver nevű csávó, Gene Beaver, akiről kéne majd beszélnünk. Várjál, ez egy pali. Ez egy pali. Én azt hittem, a Gene az egy női név. Ez egy pali, francia neve van, amerikai, festett szőke haja és feka. Szóval, hogy semmi nem igazi benne. És ilyen bandákat csinált régebben, mint a Crown of Thorns például, ami nem tudom, rémlik-e, de nyomtuk a rádióba. De egy nagyon jó kis zenekar az, nagyon frankó rockzene. Van esetleg rakunk be tőlük még. Majd fogunk róla beszélni, csak annyi témánk van, hogy szerintem inkább menjünk abba az irányba, hogy mennyi témánk van, mert ma hoztam autónepper sztorikat, aztán van egy kis Harrison Ford történetünk. Voltam egy iskolában, amiről úgy gondoltam, hogy nem audioblogban fogok beszélni, hanem rádióban, mert érdekes tapasztalataim vannak. Ez közérdek. Van egy rendőrlevelünk, amit nem olvastunk föl már fél éve, és már ideje lenne. Meg lehet, hogy van Star Wars infónk is, a fene tudja. Már nem szoktuk elmondani, hogy mi lesz a rádióban, de ezt most véletlenül elmondtam. Hát úristen, most mi egyébként lesz? Jut eszembe, a múltkor volt egy faszfej, aki írt az edző válaszolba. Valami olyasmit, hogy mi volt? Te értetted, hogy mit akart? Szerintem valami olyasmit akart, hogy írogassuk ki, hogy mikor beszélünk szakmai témákról, csináljunk ilyen kis könyvjelzőket a rádión belül. Mert a bal fasz nem bírja tekergetni magának. Hát ez az egyik dolog. A másik az, hogy szerintem ő az egyetlen ember a, nem tudom, sok hallgatónk közül, akit pont a szakmai rész érdekel, és nem a többi. Mert úgy általában véve mindenki más a többi. Az az érdekes, amikor egy nyomaronc ír valami ilyesmit, hogy amivel tulajdonképpen lefikázza a műsorunkat, mert a szar nagy rész, csak őt csak egy dolog érdekli belőle, és akkor még utasításokat ad a mi szar műsorunkkal, hogy mit csináljunk. Ez az egészben a legviccesebb, különben. Hát látod. Elég sok ilyen hülye van. Ja, meg van egy-két levelünk egyébként, mert... Az mindig van. De kifejezetten az egyik témával kapcsolatban is van egy levelünk. Meg van még egy elég érdekes sztorinka, ami szintén kapcsolódni fog itt a témákhoz abban, hogy milyen emberek vannak manapság, és olyan kell ezeket kezelni, vagy ilyesmi. Na, de mivel kezdjük? Hát azt hiszem, hogy majdnem mindegy. Szerintem olvassuk fel azt a levelet, amit akartál. Oké, kezdjük az egyik top témával, bár szerintem ma minden top téma lesz. Ez egy levél az Olitól. Elolvassuk az egészet? Vagy nem tudom, hogy most a Charlie Sheen dolog ez érdekes, mert Zoli ír arról, hogy a két pasi meg egy kicsi című idiótán fordított sorozat, miből kértek Charlie Sheen-t, az a sorozat, hogy Charlie Sheen után überszar lett. Hát én sem néztem utána, előtte is úgy néztem, hogy ugye ez az elalvás előtti valami, de egyébként ez egy jó kis sorozat, csak szörnyű a magyar címe. Neked ugye Charlie Sheen egy jó nagy faszkalapot játszik benne, de hát valószínűleg saját magát alakítja nagy részt. Viszont ezen úgy röhögünk meg, az így mókás, mert ez egy ilyen típusú ember. Hát most meg is kapta érte az életmódért a... Meg is kapta a HIV pozitív az eredményt, úgyhogy most... Kiderült, lehet, hogy elperelik mindenét, vagy megbaszott mindenkit HIV-vel. Hát nem probléma. Ezt olyan szépen mondtad egyébként, ez kiváló volt. Hát... Valami Kossuth díjat szeretnél, ugye? Igen, azt egyrészt mindenképpen szeretnék, másrészt most komolyan Charlie Sheen-nel kapcsolatban hogyan lehet fogalmazni. Szerintem máshogy nem érdemes. Na mindegy. Charlie Sheen egy ilyen csávó. Hagyjuk Charlie Sheen-t, a lényeges dolog az elvelében most jön. Ez ugye, a múltkor beszéltünk arról a történetről, hogy gyakorlatilag ma senki nincs már úgy eszénél. Tehát nem tudnak az emberek normálisan viselkedni. Ott az internet, pöcegödre a Facebook, és mindenki késztetést érez, hogy hülyét csinál magából. És ez, hogy hülyét csinálunk magunkból, meg normálisan viselkedünk, ez a határvonal, a kettő közötti határvonal kezd eltűnni, mert felnő egy olyan generáció, aki már sík hülye, és neki teljesen normális az, hogy idióták pucsítanak a Facebookon, és ő azt nézi. És sajnos felnőtt emberekben sincs annyi méltóság, meg annyi önbecsülés, hogy ebbe a mocsok szarba ne álljanak bele, és ne csinálják ugyanazt, mint az összes hülye. És beszéltünk itt arról, hogy nekem mennyire tele van a tököm ezzel, hogy gyakorlatilag én szégyellem magam emberek miatt, akik képesek jéggel öntögetni a fejüket, holott eddig példaképnek tekintettük őket, meg ilyesmi. És hát ugye arról volt szó, hogy kísérőnek volt egy ilyen bal lépése a múltkor a selfie-bottal, mivel poénkodni akar, csak ugye felhívtam a figyelmét, hogy az rohadtul nem vicces, és ezeket kurva nagy ívbe kéne kerülni. És hát ugye akkor ő ezt el is dobta, le is törölte mindent, tehát jó fej volt. Abszolút örültem is ennek. Na most erre pedig kapunk egy levelet, ami így hangzik. Zoli azt írja, hogy a minap kapta el a Mekkában, hogy ott van ez az aljadék győző, akit körbeáll mindegyik személy jegyző, kivéve egyet, de végül kiderült ő is, illetve a recepciósok, meg a többi dagat egész edzésen pofázó cigány féreg, akik miatta kezdtek lejárni edzeni, és röhögve bratyiznak. Itt megjegyzem egyébként, hogy a Mekkában mindenki azt mondja nekem, hogy szóba se állnak vele. Tehát nagyjából szóba se állnak vele, leköpik, és nem tehetnek róla merevedi bérletet, de különben senki nem foglalkozik vele, erre ezt kapjuk olvasói levélbe. Akkor ki mond igazat vajon? Nehéz ügy. Mindegyit írja tovább, a legutolsó rádióadást hallgatva teljesen megértettem Danit, hogy Tóth Danit egyik ősrégi példaképemet leírta, de csendben lenyeltem, és még mindig maradt egy valaki, akiért tűzbe raktam volna a kezemet. Ő nem más, mint Kis Jenő. Itt igazat kell adjak egy barátomnak, mert ő azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, és jobb nem tudni a dolgokról. Na, én azt a tanácsot nem fogadtam meg, és elkezdtem kutakodni a neten, hogy mégis ez a féreg kivel spanoskodik, és belebotlottam a csatolt képbe. Mélységesen elszomorodtam, mert nem csak két kedvenc helyet buktam, a Kátler volt Birka Krisztián után, hanem a Mekka és a Petrázis tiltólistás lett. Ráadásul Arnold Buzinigger és az összes magyar versenyző példakép után a sportban nálam a favoritok listája is totálisan kiüresedett. Tudtam, hogy a testépítés egy magányos sport, de nem reméltem, hogy ennyire. Na most itt ugye az nem derült ki, hogy mi volt a képen. Hát a képen az én nagyon régi barátom és példaképem Kis Jenő volt Győzikével. Mi lett volna? Igen. Ilyenkor legyél pozitív, ilyenkor legyél olyan, aki inspirálja az embereket, ne beszéljél szar dolgokról, legyél pozitív. Tehát azok az emberek, akik minket hallgatnak, meg minket követnek, azoknak próbálj meg adni valami értelmét az életének, mert csak ezt a szart látják minden maguk körül, és próbálj te felmutatni valamit, amire ők azt mondják, hogy jó, de jó, mégis vannak jó dolgok a világon, és tényleg ezt követni kell. Tehát próbáljuk meg ezt csinálni úgy, hogy ezt kapjuk mi is. Ez egy nagyon jó mondat egyébként, bár egy kicsit átfogalmaznám, amit Zoli írt. Tudtam, hogy a testépítés egy magányos sport, de nem gondoltam, hogy ennyire. Ez szerintem mindent elmond ez a mondat. Például azt is, hogy már nagyon várod a Star Wars-t. Nem, feltétlenül. Most ezt más valaki nem rakta össze egyébként, szerintem. Nem, ugye arról van az, amikor Han Solo kivágta a Luke fénykardjával a Tantonnak a kis gyomrát, és akkor mondta, hogy gondoltam, hogy büdös lesz, de azt nem, hogy ennyire. Viszont ez elképesztően nem illet most ide egyáltalán. Nem, de jön a Star Wars. És az a helyzet, hogy nem a testépítés magányos sport, hanem az élet magányos sport, inkább azt mondanám. Mert egyre hülyébb mindenki tényleg, és a mai téma, amit elő akartam hozni ezzel kapcsolatban, az az, hogy egy példaképnek, vagy egy sportonak hogyan kellene viselkedni szerintünk. Mi a véleményünk arról, hogy mi az, amit megengedhet egy sportoló magának, mi az, amit nem engedhet egy sportoló meg magának. Ugye nagyon érdekes, hogy volt az idei évben is több botrány, nem csak testépítésben, máshol is. Például egy elég ismert sportolót, most fingom nincs, hogy ki az, elkaptak drogozással a magyar sportoló, megbukott a drogteszten. És akkor volt az enyebenye. Most persze ilyenkor jönnek a drogosok előadni azt, hogy mert ez miért baj, de emlékszünk a pár évvel ezelőtti történetre, amikor Michael Phelps bukott meg szintén valami fűvel, vagy mit tudom mivel, és akkor ő lett a drogosok hőse egyébként, tehát abszolút piedesztára emelték, hogy milyen fasz a gyerek, hogy ő drogos, de amikor Michael Phelps olimpiát nyert, akkor mindenki azzal jött, hogy megkokszol, mert hogy mi minden gyógyszer lehet benne, hogy ő egy ilyen jól tud úszni, tehát akkor mindenki azzal foglalkozott. A sportteljesítményt azt nem értékeljük, ott ürügyeket találunk, hogy miért kell leszarozni, meg degradálni, de ha valaki drogos faszkalap, akkor ezért ő lesz a hős. Ilyen elbaszott, degenerált világ van. Igen, most. De ha nem lett volna a sportteljesítmény előtte, akkor nem kezdik el hirtelen olyan nagyon nagy királynak gondolni attól, hogy elkezdett fülezni. Ugye nyilvánvalóan a füleseknek, meg a droglobbinak ez azért volt jó, mert egy olyan ember bukott le azzal, hogy drogozgat, aki egyébként rohadt sikeres. Aki igen, sikeres, meg ugye aki példakép, és akkor most lehet arra mutogatni, hogy hát a példaképek, meg a sikeres emberek mind drogoznak, mert egyébként mindig ez a szöveg, persze, hogy sikeres emberek mind drogoznak, ezért a drog az jó, legalizáljuk, tehát semmi gond. Hát ide kéne beraknunk, csak ugye ennyire nem vagyunk vizuálisok sajnos, nem vagyunk audiovizuálisok, csak audio vagyunk, ide kéne berakni ezt a videót, amit a YouTube-on talált valaki, és nekem elküldte, a kis csávóról, aki egyszer próbálta ki az extazit, vagy valami ilyesmi szart életében, és pont marha érzékeny volt rá, és ez úgy jött le neki, hogy komoly agysérülése lett. És azóta dadogva tud csak beszélni, és csináltak el YouTube-ra egy ilyen, gyakorlatilag egy monológot elmondott erről, hogy mit gondol ő ezek után a drogozásról, hogy ez mennyire fasz a dolog. De ezt nem láttad? Hát gondolom, hogy csupa jó dolgot gondol róla ezek után. Egyébként nem láttam, de úgy el tudom képzelni, hogy mi van benne. lehet, hogy jobb, ha nem is látom. Mindjárt megmondom, hogy mit kell keresni. Na, megtaláltam közben, hogy kiraktam a Twitteremre. Kicsit bonyolult lesz, mert úgy néz ki, hogy ez a szöveg, hogy heartbreaking message from a man facing life with irreversible brain damage after taking cheap, és nem tér ki tovább. Szerintem ezt a heartbreaking message from a man, ezt beírod, akkor valószínűleg ki fog jönni, kiadja a kereső. Lehet, hogy erre sok mindenki jön, de hát szerintem értitek a lényeget. Meg lehet találni. Vagy video of reaction to ecstasy pill, vagy valami ilyesmit kell beírni, és akkor be fog jönni szerintem. Meg lehet találni valószínű. Nem, egyébként heartbreaking message from a man, erre rögtön kijön. Na. Két helyen is, úgyhogy valószínűleg legalábbis nálam kijön, valószínűleg másnál is. Meg lehet nézni, hogy a srác hogyan nyomja a repet most ezek után. De szerintem nem annyira nagyon akar ő most már drogozni többet. Ez persze nem állítom, hogy előfordul mindenkivel egy darab extázi tablettától, hanem azt állítom, hogy a drogozás az egy elmebeteg dolog. És rohadt szomorú, hogy emberek nem, hogy ezt csinálják, az ennyire akarod gyenge szarok, hanem ezért még lobbiznak is, hogy mások is csinálják, meg ez legális legyen, ez rohadtul szállalmas. Most eszembe jutott még a fogyatékról valamiért, hogy az előbb ugye leültem a gép elé, megnéztem a Jim Hillman címet, és van egy újabb fogyatékos, aki e-mailben érdeklődik az árakról, meg a nyitvatartásról. Én komolyan mondom, ezt a halombalfaszt én nem tudom megérteni, bazd meg. Tehát ilyen eszedbe jutna, hogy egy edzőterembe le se mész. Meg se nézed, hogy milyen, de akkora balfasz vagy, nem is telefonálsz, mert még telefonon azt mondom, hogy hagyján, írsz egy e-mailt, mert ráérünk hülyéknek írogatni a nyitvatartásról, meg az árakról. Nem lehet, hogy véletlen egyébként, hogy nem tettük ezt közzé, hogy milyen árak vannak, mert nem szeretnénk, ha minden gyökér ide járna, hanem ez egy szűrő, egy teremben az a szempont, hogy milyen árak vannak, meg milyen nyitvatartás van. Oké, nyilván ez egy szempont. Hát a nyitvatartás az egyébként szempont. Mind a kettő szempont, mert az a 136 ezer forint a havi bérlet, akkor ez szempont. Csak az a helyzet, hogy ez nem túl valószínű. Tehát először elmegyek, megnézem, tehát a balfasz, a nem balfasz ember úgy megy egy edzőterembe, hogy megnézi a termet, hogy milyen, hogy jó-e ott edzeni, és utána nézi meg az árakat. Ezt nem is értem, hogy ilyen hülye, hogy lehet valaki. Komolyan mondom. Tehát akkor ennyiből egyél bazd meg parizert, mert megnézed, az csak 200 forint egy csomag, és nem kerül annyiba, mint az 1300 forintos csirke. És akkor ez most jó. Az, hogy mi van benne, az nem érdekes, csak jó az ára. Már hogy elsőre jónak tűnik. Hát ilyen apróságokkal nem kell foglalkozni, hát ez egy hülye. Hát most kit érdekel? Igen, és vannak ilyen hülyék, ez a félelmetes. Sok van. Nagyon sok. De az én hülyéknek én nem is válaszolok, meg senki sem válaszol nekik, úgyhogy ennyi. Nem is kell, na a drognál tartottunk különben. Itt van, eszembe jutott még egy dolog a Twitterrel kapcsolatban. Ugye nekem van egy Twitterem, ez tulajdonképpen arról szól, hogy ezt egy widgetként be lehet építeni egy oldalba. Amúgy én leszállom a közösségi dolgokat. Tehát nem érdekel, hogy a Twitteren hányan követnek, meg mi a lófaszom vele egyáltalán. És szerintem, aki az én Twitteremet olvassa, meg aki engem olvas, az az körülbelül tudja is, nem? Azt úgy lehet rólam tudni, hogy a közösségi oldalak nekem vagyok nagy rajongója. Nekem feltűnt, de mondjuk én így látom. Tehát nem tudom, szerintem minden olvasó tudja igazából. Igen. Na most ehhez képest elhiszed, hogy idióták írogatnak a Twitteren nekem? Ugye amikor fölmegyek, akkor online megyek fel a Twitterre, nem töltöttem le, hogy egy újabb szar legyen a gépemben. Online megyek, beírom a kis hülyeségemet, amit közé akarok tenni, éppen, hogy most milyen cikk jelent meg. Ugye ennek ez a fő lényege, hogy kirakosgatom, hogy milyen cikket írtam, vagy ilyesmit. Tehát nem az, hogy most miért szartam meg, hogy miért fényképeztem magamról. Ezek nem érdekes dolgok. Vagy valami poént rakok ki, amit szerintem az, vagy mondjuk itt áll egy motor a bodybuilder gymben, ez például itt van előttem, vagy kirakom egy éppen aktuális cikkemet, vagy valami olyan eseményt, ami érdekelhet embereket, de nem arról szól, hogy magamat fényezze nyilván, meg ilyesmi. Na most ehhez képest ugye a közösségi oldalakhoz való viszonyom az annyi, hogy ezt most használom éppen erre. De emberek írogatnak nekem a Twitteren. Ez csak tök véletlenül szoktam észrevenni. Hogy lehet a Twitteren egyáltalán írogatni? Mert van ez a dolog egyébként, lehet, hogy én nem használom a Twittert gyakorlatilag. Mert sem van valami ilyen notifications fönn, itt akkor szokott lenni egy szám, és akkor rákatintasz, akkor megnézed, hogy milyen szar történik, és akkor látom néha, hogy emberek így írnak. És azt frankon velem kapcsolatban azt hiszik, hogy nekem van értelme írni, meg én ezt elolvasom, meg válaszolok. Ez kurva félelmetes például. Szintén egy kurva félelmetes dolog számomra. Nem tudom, hogy mire gondolnak ilyenkor, de hát nem kell ezzel foglalkozni neked. Meg kell jegyezni, hogy vannak ilyen hülyék, és kész. Hát ez történik most egyébként. Na, ott tartottunk, hogy példaképek, meg viselkedés, meg mit várunk el egy sportolótól. Ugye, igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ma a mai társadalom mit vár egy sportolótól, meg én a kis álomvilágomban mondjuk mit várnék el egy sportolótól, vagy akár te mit vársz el egy sportolótól. Ezt szerintem, akik ti hallgattok minket, szerintem tegyétek fel ezt a kérdést magatoknak nyugodtan, hogy mit vártok el, meg honnan lesz egy sportolóból példakép, meg az, hogy valaki példakép, az mit jelent számotokra, miért fontos, és mit kell ahhoz teljesítenie kvázi, vagy mit nem kell csinálnia inkább, most erre gondolok főleg, az, hogy példakép legyen. Te mit gondolsz erről, hogy mi a példakép funkciója az ember életének? Na hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés egyébként, ez tök jó, hogy azon nem gondolkodtam előtte egyáltalán. Én most így hirtelen próbálok ide befogni valamit. Hogy most ez a kérdés igazából, hogy mi a példakép funkciója? Igen, igen. Tehát miért kell, hogy az embernek legyen példaképe? Vagy miért jó, ha van? Hát az embernek kell, hogy legyen példaképe. Egyébként amíg növünk fel, addig gyakorlatilag körülöttünk lévő embereket, meg a példaképeket, meg az ilyesmiket, azt majmoljuk, ugye? Akkor még nem nagyon válik el az a dolog, hogy példakép, meg nem példakép, hanem valami hülye a képen ott van. Például vannak olyan nem emberek, akiknek majmolunk egyébként. Tehát vannak emberek. Hát figyelj, most 1-2-3-4-5-8 éves gyerekek, azok majmolnak nettó. Ezt sem mondanám, hogy majmolnak, mert ez egy pejoratív kifejezés, tehát ezzel ledegradálod a gyerekeket, hogy jó, azt mondod, hogy okay. Nem mondanám, hogy majmolnak, én azt utánoznak. Mondom, hogy utánoznak egy viselkedési mintát, és ez nagyon helyes, hogy utánoznak egy viselkedési mintát, hiszen az utánzás, meg ez az egész mód, ez a tanulás. Így tanulnak. Így lesz meg a viselkedés mintájuk, és ez szükség van olyan emberekre, akiknek a viselkedésük olyan, hogy ezt érdemes lenni gyerekeknek utánozni. Igen, ez így van, sokkal jobban hangzik úgy, ahogyan te mondtad. A lényeg az, hogy az emberek így felnőnek, és akkor ez így elmarad. Már nem kezdesz utánozni mindenkit, már nincsen szükséged mindenféle viselkedés mintára. Na látom, ebben megint nem értünk egyet. Valamire. Szükséged lesz valamire, és ilyenkor jön be az, hogy igazából mi egy példaképnek a szerepe. Az a szerepe egy példaképnek, hogy valami olyat tanuljál te tőle, ami belőled hiányzik. Vagy... nem kell feltétlenül, hogy hiányozzon valami, amit nem is tudom, lehet, hogy megvan benned, de talán nem eléggé, vagy valami, amit szeretsz magadban, vagy nem is tudom ezt elmondani nagyon jól. Lényeg az, hogy olyasmit lássál magad előtt, egy olyan példát mutasson valamivel, amit neked a te életedben csinálnod kell, amilyennek neked, mint ember lenned kell. És erre legyen egy példa. A példaképek szerintem egy normális embernek, és végül is aztán azzal fejezted, amit én akartam mondani, mert majdnem úgy mondtad, hogy nem értettem veled egyet, de majdnem azt vettem ki abból, amit elkezdtél mondani, hogy aztán nem lesz felnőttként szükség példaképre, de felnőttként nem, szükség arra már nincsen szükség, amit a gyerekek csinálnak, mert a gyerekek mindenkit utánoznak, akit látnak. Tehát jó, nem mindenkit, majdnem mindenkit, nagyon sok mindenkit, aki körülöttük van. Egy felnőtt ezt nem csinálja. Ez egy sokrétű dolog, tehát most lehet, hogy egy 14 éves gyerek, vagy egy 12 éves gyereknek van egy példaképe, mert egy popsztára példaképe, vagy egy rockstára példaképe, az már manapság nem divat, vagy bárki, és akkor olyan külsőségekben is utánozza, megpróbál olyan hajat csinálni, meg olyan külsőt csinálni, meg úgy öltözködni, ezt egy felnőtt ember nem csinálja már valószínűleg. Tehát ilyen dologban az utánzás elmarad, de mégis az embereknek szüksége van példaképre, mert egyszerűen állunk a világban, és kell valami, ami erőt adjon nekünk, ahhoz, hogy tudjunk küzdeni, ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a problémákat. Kell valaki, akire fel tudunk nézni azért, mert ez nekünk segít abban, hogy az életnek a szarságain át tudjunk menni, de akár abban is segít egy példakép, hogy ötletet adjon, hogy az életedet milyen irányba tereld. Tehát mindenkinek volt az életében egy Arnold Schwarzenegger, mindannyiótoknak, aki hallgat titeket, nekem is, aki elterelt abba az irányba, hogy nekem sportolnom kell. Mert én egy antisportnyomi voltam, és nekem egy Arnold Schwarzenegger mutatta meg azt, hogy nekem le kell menni a terembe. És ugyan már teljesen más látok ebben az egészben, mint annak idején, de mégis ez egy nagyon fontos dolog. Tehát volt egy példaképem, akit ma már nem nevezek példaképnek, ezt az előző rádióadásokban hallottátok, hogy miért, de akkor is szükség volt rá. Viszont az, hogy a példakép ki, és mitől lesz példakép, az megint egy bonyolultabb dolog, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy egy sportoló elég, ha csak jó sportteljesítményt nyújt. És én azt gondolom, hogy ez nem attól elég. Függ. Tehát, hogy ez nagyon kevés. Attól függ, lehet, hogy tudunk erre példát mondani, hogy elég, hogyha egy sportoló sportteljesítményt nyújt. Vagy elég, hogyha valakinek egy példaképe egy, mit tudom én, egy zenész, és példaképe abban, hogy milyen jó zenész, de közben lehet, hogy az életben is seggfej féreg, de nem baj, mert zenészként a példaképe csak is nem nézi azt, hogy ez egy szarember. Ezt meg lehet tenni akár, ez működhet így, de szerintem egy szinten meg nem. Példaképnek számít az egyáltalán? Persze, ez igazából persze. Egybeesik azzal, amit mi példaképnek gondolunk, mert én nem vagyok benne biztos. Hát igen, azt, ez egy zenében valaki jó, az... Ez egy részleges egy példakép, mert szakmailag példakép az ember olyan értelemben, hogy szeretnénk úgy gitározni, mint az a gitáros, vagy szeretnénk úgy fuvolázni, mint az a fuvolás, vagy tök mindegy, vagy szeretnénk olyan jó színész lenni, vagy akármi, de egy színésznek se feltétlenül kell belemenni a magánéletébe egyébként. Tehát lehet valakinek egy kedvenc színészed, úgy, hogy egy rohadt nagy seggfej közben, de amit csinál a filmben, az neked nagyon tetszik. Charlie Sheen. De akkor tudni kell, hogy nem kell a személlyel azonosulni. De úgy gondolom, hogy egy sportoló az ennél sokkal több. Igen, a sportoló az azért több sokkal, mert a színész az nyilvánvalóan játszik. Tehát amikor te látod, akkor ő játszik. Így van, a zenész is játszik. A zenész is játszik, tehát szerepel. Lehet, hogy beleadja a személyiségét egyébként a szerepbe, vagy beleadja a zenébe, de egy részét csak. Igen, tehát egy zenéből nem derül ki minden. Lehet, hogy látsz valamit, ami nagyon tetszik, de minden biztos, hogy nem. Viszont egy sportolónak, gyakorlatilag egy ilyen sportolónak annak kell élnie. Neki úgy kell élnie, neki egész nap edzeni kell, neki kajálni kell, neki nem lehet elmenni bulizni, ő nem fél bele. Tehát ha egy sportoló drogos, akkor azt lehet tisztázni, hogy egy sportoló drogos, amellett, hogy ő sportoló, most mondtam valamit, ez egy jó példa erre, akkor magát a sport ideáját basztuk meg. Mert a sportnak az ideája az nem szólhat arról, hogy én sportolok és szép vagyok, de közben meg egy drogos faszkalap vagyok. Tehát ez a két dolog ellentétes egymással, akkor az egész dolog hazugság. Akkor képzeld el, hogy egy élsportoló drogozik, és ő az élsportoló, ő a csúcsa, a legjobb, akkor milyen jó lenne, ha nem drogozna? Tehát akkor mégse ő a legjobb, mert mégse hozza ki magából a legjobbat, hiszen hátráltató tényezőket csinál saját magával. Tehát becsap mindenkit. Mikor egy testépítő színpadon azt mutatja, hogy ő milyen jó, ő a tökéletes fizikum. Ez önmagában is egy hazugság, mert a testépítés ez egy hazugság, ez egyértelmű. Az illúziók sportja, ugye? Olyan dolgot mutatunk, ami nem igaz, hiszen a testépítő akkor nagyon rosszul van, nagyon rossz fizikai állapotban van. De ez a testépítő valójában csak addig foglalkozik ezzel az egészen komolyan, amíg a versenyre készül, és közben hétköznapi életében meg egy link drogos fasz, akkor miről beszélünk? Láttunk ilyeneket, ugye? Hát láttunk ilyeneket, nem egyet. Viszont maga az, hogy a testépítő, ami ugye a számunkra érintett sport, példakép lehet-e úgy, hogy a színpadon példakép, mert jól néz ki, de az életben meg nem? Az egy érdekes kérdés, hogy lehet-e vagy nem igazából, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy lehet. Félreteszik a dolgokat. Tehát vannak olyan testépítők, akik mondjuk kurva nagy férgek, és azt mondja mindenki, hogy jó, nem számít nekem a verseny eredménye az érdekes. És ez szerintem egy teljesen álságos dolog. Ez egy ilyen homokba dugjuk a fejünket. Ez szerintem egy fals dolog. Mert nem mondom, hogy mindenkinek tökéletesnek kell lenni a személyiségének, vagy mindenkinek tökéletes embernek kell lennie, de vannak alapvető dolgok, és a testépítőkben például, vagy az egyéb komoly sportpéldaképekben az a baj, hogy őket utánozzuk tényleg. Ha van egy kedvenc színészed, akkor te nem fogsz azért színészkedni. De amikor van egy kedvenc testépítőd, vagy van egy példakép testépítőd, akkor te hasonlóan akarsz élni, mint ő. Hát ugye valószínű, hogyha van egy kedvenc testépítőd, akkor testépítő vagy, tehát hogy erre nagy az esély. Igen, igen. Általában ez így szokott kérdezni. De ha van egy kedvenc futód és futó vagy, az is egy persze, dolog. Persze, persze. De ha tudod, hogy a kedvenc futód egy féreg és úgy nyer, hogy elgáncsolja a többieket, vagy hashajtót kever a vízükbe, és összefossák magukat, azért ő nyer, vagy akármi. Most ugye nyilván extrém példákat mondok, akkor ezért ez eléggé irreális. Vagy ha van egy kedvenc testépítőd, aki rohadt nagy képű, marhára játssza az eszét, hogy ő mennyire jó és ő mennyire jó lesz. Nyilván, mert ő mennyire jó lesz, ezáltal így szokott lenni, hogy előre megmondjuk, hogy ilyen világbajnokok leszünk, meg olyan profik leszünk, meg amolyan. És közben mellékesen webkamerába veri a faszát buziknak, mert van ilyenre is példa, akkor az ember vajon példaképe, vagy nem? Hát gyanús, hogy nekem nem lenne a példaképen. Nem tudom, ugye, hogyha azt mondtuk, hogy van, aki tényleg csak a fizikumot nézi, meg az eredményeket, hát akkor hajrá. Neki lehet éppen a példaképe úgyis. De nekem ez nagyon nem. Szerintem egy olyan ember, aki a faszát veri buziknak webkamerába, az senkinek nem lett a példaképe. Senkinek. Hát jó esetben, de ugye pont az előbb mondtuk ezt, hogy szigorúan szakmailag akkor is... Mondjuk egy jóval enyhébb dolgot ennél, megengedhető-e az, hogy sportolók, példaképek mindenféle tróger szemétládával fotózkodjanak? Olyan emberekkel, akik kárt okoznak a világnak, kárt okoznak az országnak. Olyan emberekkel, akik a szar szennyes tevékenységükkel azt okozzák, hogy a mai fiatalság hülye lesz. Mert már normális példaképek nincsenek előtte, viszont ezeket a trógereket bámulják a tévében, és azt hiszik, ez a normális viselkedés minta, és ők is jó nagy büdös nagy parasztok lesznek. Megengedhető-e, hogy ilyennel fotózkodik mondjuk egy magyar testépítő bajnok? Jó esetben ez nem lenne szabad, jó esetben ez nem férne bele. Mert a helyzet az, hogy a versenyzők... Mert ezt csinálják, ugye erről beszélünk, hogy ezt csinálják. Igen, de a versenyzők ezzel nem gondolkodnak. De mi ez nem? Foglalkoznak. Ugyanis az a helyzet, hogy amikor valaki sikeres lesz, sztár lesz mondjuk a sportban, akkor az neki jó, az neki sikerélmény. Neki az rohadt jó. Rohadt jó, hogy megismerik, rohadt jó neki, hogy odaállnak mellé fényképezkedni. Ebből, ha ügyes, akkor profitál anyagilag is. Ez szerintem teljesen érthető dolog. És ő ezért megdolgozott általában. Ezért megdolgozott, és ez nagyon lényeges. Viszont egy szerepféreg, az meg nem dolgozott meg semmiért, az se mindegy. Tehát amikor egy ember, aki megdolgozott a sikerért, és egy szakmában megbecsülik, odáll egy ilyen senkiházi geci mellé, akkor mit csinál saját magával? Leértékeli saját magát. Ez, amit nem értenek meg, igen, hogy leértékelik saját magukat. Hát ugye ezt meg kell jegyezni, hogy egy közös fotó az alapvetően nem lenne gáz, mert hogy egy csomó emberrel lefényképezkednek, és azt se tudják, hogy kicsoda. Igen. Csak a helyzet az, hogy egy ilyen féregről pontosan tudják, hogy ez kicsoda, és úgy nem lehet egy odaállok mellé. Féreg átlag emberrel le lehet fényképezkedni, mert persze, az odajön kérek képet is kész. Tehát onnan tudnak, sehonnan. Viszont a normális átlag emberek által kért közös fotó, az pontosan annyit fog érni, mint mondjuk amikor egy győzikével csinál valaki közös fotót. Tehát nem tudom érted, hogy mit akarok mondani. Szerintem a győzikével a franc se fotózkodik. Nem, csak a magyar testépítő társadalomban mindenki. Okay, de nem tudnak nemet mondani ekkora balfaszokba az meg. De, amit ki akarok ebből hozni, hogy én mondjuk egy testépítő sztár vagyok, vannak rajongóim, ők oda jönnek, csinálunk egy közös fotót, az neki lehet, hogy tök értékes, viszont az értékét azonnal elvettem, hogy velem közös fotózik minden tróger is, aki ismert tróger. És nem arról van szó, hogy egyszerűen, tehát szerintem lehet fotózkodni Steiner Kristóffal, meg bármilyen köcsöggel, bármilyen senkiházival, a tévéből bárhonnan, tehát ugye van, de Magyarországon van két top féreg. És én mindenkinek, akit ismerek, elmondtam, hogy csak ezzel ne állsz szóba, ezzel a két top féreggel. Bárkivel fotózkodhatsz, csak ezt ne csináld, bazd meg, mert akkor neked véged van, le fognak az emberek köpni, és teljes joggal. És csak azért is csinálják. Ugyanis, amit ki akartam ebből hozni, nem csak arról van szó, hogy amikor valaki sztár lesz ebben a körben, akkor annak csak előnyei annak, hanem kötelességgel is jár. Felelősséggel jár. Igen, ezt a felelősség az, hogy te, mint példakép, hogyan viselkedsz és kivel állsz szóba, ez rohadt nagy felelősség. Hogy valaki egy top testépítő, mondjuk Magyarországon, vagy akárhol, és kivel mutatkozik együtt, az rohadt nagy felelősség. Ugyanis embereknek a példaképeit, az illúziait lehet összetörni azzal, hogy csalódnak valakiben, mert azt hitték, hogy igen, ez az ember, ez valami, ez az ember tényleg keményen dolgozik, ez az ember egy gerinces, becsületes, rendes ember, és utána azt látják, hogy szarháziakkal spanol. Akkor ezeknek az embereknek, akik eddig a rajongóik voltak, összetörik az illúzióit. Hozzáteszem, egyébként erről beszéltünk a múltkor is, amikor a Jenő csinálta a selfie-botos hülye képeket. Már nem tudom, miről beszéltünk, annyira nem bírom követni. Nem, hát a Jenő csinálta a selfie-botos képeket, és akkor mondta neki, hogy szedje le. És ugye pontosan erről volt szó akkor is, hogy ez poén, ez igazából semmi, de senkit nem érdekel, valaki ezzel poénkodik, hát egészségére, de a Jenőnek felelőssége van. Mert a Jenőnek vannak rajongói, hogy is. Szerintem ez bárki, ezzel hozzátartozik, hogy bárki poénkodik ilyennel, hogy selfie meg selfie bot, bárki, az gáz. Ott kezdődik. Oké, okay, de értem, akinek nincs felelőssége, az ki a faszt érdekeltet csinálja. De a Jenőnél ez egy másik kérdés. Neki vannak rajongói, és ők esetleg csalódhatnak benne, hogy azt látják, hogy a Jenő is ugyanolyan fasságokat csinál, mint ők, és akkor ezzel semmiben nem különbözik tőlük. Ahelyett, hogy a Jenő azt mutatná, hogy ő egy komoly sportoló, egy példakép, igen, aki keményen dolgozik, aki oda teszi magát. Ilyen szintű sportolónak bizonyos viselkedés normákhoz kell magát tartania, neki mindig példaképnek kell látszani, az az okos dolog, ha nem rombolja le ezt a nimbuszt, amit felépített, vagy felépítettek neki mások akár. Az az okos dolog. Igen, ebből lehet anyagilag is profitálni, ahogy az előbb mondtad. És én úgy gondolom, hogy ilyen dolgokat csinálni baromi nagy hiba. És rohadt nagy balhé szokott lennie belőle egyébként a közösségi pöcegödörben. Ha valami ilyesmi van, akkor általában azért szoktak hisztizni a rajongók, és rohadtul igazuk is van egyébként, bár annak ellenére, hogy szerintem a közösségi pöcekölőr hiszti, a szar se számít, de azért valamit mégis mutat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy és azt akartuk most elmondani nektek, hogy értsétek meg, hogy szerintem felelősség. És én például, én nem vagyok senki, nem vagyok sztár, nem is akarok az lenni. Én legszívesebben elbújnék a picsába, és nem is látnátok, nem is hallanátok a hangomat. Ezt el szoktam mondani azért, hogy csak azért vagyok itt a műsorban, meg azért vagyok a BBTV-ben, utálok a BBTV-ben szerepelni, de nincs más. Nincs más, aki ezeket a dolgokat el tudja mondani, amit én el tudok. Főleg olyan nincs, aki frankóba, őszintén az igazat el tudja mondani. Olyan abszolút nincs, mert hát persze olyat tudunk, aki... Megírod neki a szöveget. Van az a pénz alapon, mit tenni, szponzorált táplálkészítő cég által, és lazán behazudja neked, hogy milyen fasza a Jumbo, mert ő azt használja. Tehát ilyen van. Miközben soha életében nem is látta. Ja, életében nem is látta, nem is használta soha. Tehát ilyen van, azon nincs gond, hogy az amerikai testépítőknél is nagyon jól működik. De én úgy gondolom, hogy ez nem a mi módszerünk, enyhén szólva. Igen. És nekem rohadtul bassza az agyamat, hogy embereket példaképnek állítok be, és utána ezt kapom. És én égek gyakorlatilag, nekem ég a pofám, hogy embereket odalaktam példaképként több tízezer ember elé, és utána teljes joggal kérdeztetik meg, hogy te, hát ez mi? És te azt mondtad, hogy ez egy példakép, és utána meg ezt látjuk. Persze. De hát ugye ezt nem tudod igazából befolyásolni. És jönnek itt a magyarázatok, hogy hát mert oda jön a győzike, és nem tehetnek róla, hát gyorsan túl akarnak rajta lenni. De kettő kibaszott ember van Magyarországon. Kettő. Nem 176, bazd meg. Kettő darab ember van. Érted? Jöjjön oda Stolbuci közös fotóra, vagy bárki. De jó, de Stolbuci ez pont leszarja egyébként, tehát pont ez a kettő, ez az ember, igen, aki ott a testépítő köreiben mozog. És miért szarja le Stolbuci, és miért nem szarja le ez a két gyökér? Fogalmam sincs. Mert ez a két gyökér, ez kapaszkodik ezen a sok balek barmon. Kapaszkodik a hátukon. Igen, ez benne van. Mert a dísztigánynak rohadt jó, hogy ő meg tudja mutatni a spanjainak, hogy jól látod, bennem lespanol mindenki, az összes gyúrós. Ki használja ezeket a hülyéket? De hogy azt higgyük, hogy ez őszinte dolog. És az a gusztustalan egyébként az egész világban, ebben az egész társaságban, amúgy is minden érdekből van. Itt ilyen érdekbarátságok vannak, nehogy azt higgyétek, hogy olyan túl sok őszinte igazi faszabarátság van, a szart. Tudnék itt példát mondani nagy legendás párosokról, akiről aztán kurvára kiderült, hogy rohadtul érdekből haverkodnak, különben le se szarják egymást. Vannak ilyen dolgok sajnos, és meg se próbálják már álcázni, hogy nem így van. És amikor ilyen balek valaki, hogy egy ilyen szarházi trógerrel, az egyik, mind a kettő köztörvényes bűnöző gyakorlatilag lefényképezkedik, akkor tényleg azt hisz, hogy ebből, meg a másik számom, hogy ugye, amikor ez szóba kerül, akkor azt mondják emberek, hogy hát de a pénz. Muszáj manapság már így csinálni, mert... pénze egyébként? És sehogy nem lesz. Értem. Tehát addig álljatok fél lábban, amíg a két féregből bárkinek pénze lesz. Nem lesz. Hát ez az, de hogy ez csak a két tetűnek jó egyedül. Hát, nem lesz pénz ebből. Elképesztő, különben én úgy gondolom, hogy egy példakép igenis viselkedjen példaképként. Lehetnek apró stiklik, nem kell tökéletesnek lenni. Én se vagyok az. Senki se az. Nem kell szennek lenni, csak ezt utána lehetőleg nem kell mutogatni. Tudnék olyan testépítő példaképet mondani, aki azért elszippant egy-egy füvet. Meg ilyenek. Ami gáz. De nem beszélünk róla, nem derül ki, ennyi. De amikor ordinári módon csinálja mindenki óra lőtt, akkor ez már gáz. Ez egyértelmű. Ez nem kérdés. Úgyhogy alapszinten ezeket a dolgokat, ezeket nagyon is úgy kéne kezelni, hogy kvázi sztárnak lenni, ez felelősség. Ez nem csak annyi, hogy kiélvezzük az előnyeit, aztán szarunk mindenre, meg rohadt nagy képűek leszünk, mert vigyünk a sztárok. Nem, ez nem erről szól, ez felelősség. Az ismertség az felelősséggel is jár. Nem tudom, hogy a celeb kurváknál ez hogy működik, akik a semmire lettek, ugye ismertek. Ők a seggükre lettek ismertek általában. És nem tudom, most celeb kurvákat, férfiakat is értek, tehát teljesen. Ja, jó, ja, ja, celeb kurvák, jó, oké, okay, fitness kurvákra gondolok. Nem. Celeb kurvákról beszélek, amiatt férfiakat is értek, és nem is érdekel, hogy náluk ez mi van. Mert nekik, ugye eleve aki semmire, csak azért, mert ő van, azért lett ismert, az, annál tök mindegy. Ott nincsenek elvek. De ezzel nincs általában semmi. Nincs gond, tehát el is felejtik 5 perc alatt, tehát semmi. Nem biztos, mert mondjuk a Kardashian görények Amerikában mai napig elég súlyos tényezők, és ilyenek vannak, hogy egy senki házi valaki ismert lesz, és számít a véleménye, és meghívják a tévébe, és emberek ezt megnézik. Azért van ám egyébként, mert a Kardashian görények azok nagyon okosan keverednek a sztárokkal, tehát ők konkrétan a valamelyik kutya a seggével híres lett, mert nem tudom miért, akkor elkezdett volna mindenki cikkezni, és azóta állandóan a sztárokkal lúg, meg sztárokkal kavar, és utána erről cikkeznek mindig, hogy ezzel a sztárral, meg azzal a sztárral. Semmit a világon. Mit csinál a két görény, akiről beszéltünk? Keverednek a magyar testépítőkkel. Meg különben le se szarna őket senki. Kihasználják ezt a sok hülyét. Ilyen egyszerű. Kinek jó ez? Hát nekik jó. Tehát... Kinek jó ma Magyarországon, ha bekerül bármelyik tévéműsor a magyar testépítőnek? A tévének jó. Ennyi. De nekik nem. Tehát nekik nem lesz tök korpa. Jó, hogy lesz 5 perc műsoruk, és utána kész kuka. Vagy kettő, vagy egy. Kettő. Egy, tök mindegy. Az a kis műsoruk megvan, és akkor arról le van a gond, aztán ennyi. Tehát igazából leszarják a versenyzőket vastagon. Semmi probléma. A tévé az mindent leszar. Tehát a média az mindent leszar. Semmi nem érdekli őket. Ez egy ilyen álszent dolog, hogy azt hiszük, hogy egy újságírót vagy egy médiát bármi érdekel. Bizonyos szakmai média van, akiket érdekli, és amit csinálnak, de, nem, de valójában nem. Figyelj, még a Totálkár is olyan, hogy leszarják. Tehát annyi ilyen belső dolgot tudnék mondani, hogy rohadt felháborító, hogy mennyire leszarnak tényleg fontos, meg érdekes dolgokat, mert csak a saját fasságuk érdekli őket. Külsős újságírók, meg szoktunk ezt azt beszélgetni azért, hogy milyen dolgok vannak. Zárjuk le ezt a blokkot a pókembernek a nagy bölcsességével, azzal, hogy a nagyobb erő nagyobb felelősséggel jár. Ez nagyon szép volt. Ez nagyon szép. Szeretem a pókembert. És játszunk be egy zenét szerintem. A biztonság kedvéért. Na, hogy ezután a szomorú téma után mindenkinek jó kedve legyen, nyomunk egy kis Five Horse Johnson-t, ami nekem az egyik kedvenc bandám egyébként, és van egy-kettő nagyon kellemes számuk, és ha ennek megtalálnám most hirtelen a címét, az rohadt jó lenne. De igyekszem, komolyan mondom, igyekszem, már itt is van, figyelj. Szóval jön a Five Horse Johnson-tól. Bazd meg, ha kiírná ez a szar. A Mexikó. Five Horse Johnson, Mexikó. Yeah. ott tartottunk, hogy voltam egy iskolában. És milyen volt? És ez sem véletlenül akarom elmesélni egyébként, mert önmagában most annyira, hogy én most iskolában tartottam egy előadást, ki a szart érdekel senkit. Persze azért voltak itt is poénok, mert beszart a telefonom, erről beszéltünk a múltkori rádió, majd akkor még nem szart be. Szerintem a rádióban még nem szart be, csak azóta valamikor. Beszart a telefonom, ugye volt egy ilyen sztori a rádióban, pont a rádió felvétel, hogy leesett a telefonom, vagy nem a telefonom, hanem a fényképezőm, innen az asztalról, és még mondtad is, hogy nem lett baja, álmondom, nem, mert ez elő szokott fordulni, és akkor persze, akkor még bekapcsolt, de utána beszart az objektív, és kellett vennem egy újat. Imádom ezt, mert tele vagyok pénzzel, imádok ilyen dolgok. Ez tényleg azért volt vicces, mert szerintem előtte ment tönkre a kamerád is, vagy az egyik kamerád. Hát ez így minden egyben, szóval, persze. Minden egyben van. Közben a Sigma objektívemet megjavította a Kamera Kft., ami egy nagyon jó cég egyébként. Ezt nyugodtan mondhatom anélkül, hogy kapcsolatban lennénk. Remélem, hogy leszünk, hogy valamit akartok venni, vagy javítatni. Canon, Sigma, egyéb dolgokat, Kamera Kft.-hez kell menni, a Blahánál vannak, Kamera Kft., ki lehet nyomozni Google-val, hogy hol van. Tehát az a lényeg, hogyha Canon cuccot veszel, főleg náluk, akkor van szerviz, érted, elromlik, van szerviz. Ha más márkát veszel, elromlik, baszhatod, nem lesz szerviz. Tudom, Sony-s vagyok, nagyon rendesek a Sony srácok Szegeden, de nincsen alkatrész, nem tudnak vele mit csinálni. Kiküldik Lengyelországba ide-oda, fél évig várod, mire kész lesz, kiderült, hogy nem is volt semmi baja, vagy akármi, közben neked meg volt, nyilván nem vagy hülye, nem azért küldted el. Szóval mindegy, el kell felejteni, Canont kész. Mindenkinek azt mondom, hogy bátran Canont vásároljon. Van a, figyelj, a kamerámban a mikrofontartó kengyelnek elhagytam a csavarjait. Ez rohadt jó dolog. Ez ilyenkor, tök jól hangzik. Nagyon jó dolog, elmész ilyenkor a csavarboltba, hogy vegyél két rohadt csavart. Kiderül, hogy ilyen menetfésű velők a csavarboltban megnézik, hogy ilyen csavar nem létezik. Nem tudsz mit csinálni. Most akkor elmész egy műhelybe és esztergáltasz valakivel, ez nagyon könnyű. Nagyon könnyű, két darab kamera, mikrofontartó, kengyel, csavar, esztergáló szakemberek, azok minden sarkon vannak, gondolhatod. Szóval most, ha találsz még valakit egyáltalán, aki egy esztergáló, és oda mész hozzá, hogy csinálj már nekem két csavart. Szerintem kiröhög egyébként. Hát lehet, hogy nem röhög ki, de azért kellemetlen. Tehát az ilyen meló az inkább olyan, hogy szívességet kérsz valakitől, mert pénzt nem tud érte kérni, szarakodni kell vele mégis, tehát nem jó. Most két darab csavarért mit kérjen el? Tehát 300 forintot? Igen. És ezért baszódjon egy délután. Na, egyébként azt hiszem konkrétan 2600 forint volt a Canonnál, tehát még semmi is volt olcsó két darab csavarért, de a Canonnál van. A Canon kamerához van kamera, kengyel tartó csavar. Na ez a rohadt nem mindegy. Pedig egyébként én azt hittem, hogy ez az életben nem fogsz tudni. Én is, és tök véletlenül megkérdeztem őket, mert én nem is feltételeztem, hogy ilyen van, és van. Hát ez a nem mindegy. Na mindegy, nem rossz. Az a poén, hogy mielőtt elmentem ebbe az iskolába, ami vidéken van egyébként, innen 100 kilométerre, mielőtt elmentem volna oda, 10 órára kellett délőtt odaérnem, az előtte való este beszart a telefonom. Nyilván az is leesett, szokásos, de ez egy ütése a telefon, tehát szokta bírni, de hát most két év után nem bírta. Csak két év. De hát azt tudod, hogy ez a telefon, ez olyanokat kapott, hogy hetes úton mentem motorról, kiesett a zsebemből, és így pattogott az autók között az aszfalton, és visszamentem érte, és nem volt semmi baja. Ez egy ilyen telefon volt eddig. Na most az a probléma, hogy most én gyakorlatilag fehér a kijelzője, eltört valószínűleg a szalagkábel, és nekem a telefonban voltak a telefonszámok. Ez azért van, mert ugye állandóan Facebookozok, és én Facebookon tartom a kapcsolatot mindenkivel, és csetelek. Tehát nyilván nem, pont ennek az ellenkezője van. Én telefonálnak nem is SMS-ezek, nem nyomkodom a kibaszott telefont, telefonálok, amit akarok, mint egy felnőtt ember. Ami tudom, hogy manapság már furcsa, de úgy gondolom, egy felnőtt férfi akar valamit, azt telefonáljon, bazd meg. Ne nyomkodja a kibaszott telefon, ne SMS-ezzen, ne cseteljen, ne akármit csináljon, telefonáljon. Na mindegy, ez persze az én heppem csak. 760 darab telefonszám volt benne. És ebből most nincs meg egy darab sem. Mert ugye annyi eszembe nem volt, hogy lementsem, vagy valamit csináljak vele, biztos adatkábellel vagy le lehet volna húzni. És ennek következtében gyakorlatilag, meg ugye ez este 10-kor történt, tehát akkor én még nem tudtam, hogy ebből nem tudjuk a telefonszámokat kivenni, de este 10-kor történt ez a dolog, és másnap reggel nekem el kellett mennem oda, és nem volt meg a kontaktembernek a telefonszáma, fingom nem volt, hogy hol van, és akkor, de mindegy, arra gondoltam, hogy nem baj, valahogy megoldom. Egyébként az volt a szerencsém, hogy e-mailben egy régi e-mailezésünk miatt, de lehet, hogy egyébként a srác nekem megírta azért a biztonságkedvű e-mailben a címet. És akkor így tudtam, hogy hova kell menni, de nem tudtam neki jelezni semmit, mert ugye feltételezhetően ő este 10 és reggel között, amikor én elindultam, nem nézegett az e-mailjét, hogy ugye egy normális emberről van szó, nem egy okostelefonba szó idiótáról, tehát nem mindenki nézegeti az e-mailjét 5 percenként. És nem kell egyébként ahhoz telefon elég, hogyha az ember olyasmivel foglalkozik, amikor az e-mailjét mindig nézegeti. De ő nem. Tehát nem. Az a lényeg, hogy nem. Tanár az nem, tehát az így működik. Az, hogy most tanárra konkrétan igazából fogalmam hát nincs. Iskolában dolgozik, tehát olyan nagyon nagy csodák valami nincsenek. Igen. Nem kell éjszaka kapcsolatot tartani senki. Na, a lényeg az, hogy mindegy, mondom, elindultam, kész. És ami érdekes, hogy ugye ő is felkészített engem, de ebben az iskolában nem először voltam, ez azért itt baromi nagy sötétség van, és arra készüljek fel, hogy nagyon nagy gázok lesznek, mert ugye teljes agymosás, a mai gyerekek 8-osok voltak, totális agymosás. A szenny sajtóban ugye Blik társai csak a mocsok jön, a tévében csak a mocsok jön, rádiótök nem hallgatnak, ha hallgatnának, mi jönne a rádióból, mocsok. Szerintem egyébként Blikket sem olvasnak meg ilyesmit, a tévé az, ami játszik, és ott a tévé, meg az internet, ami ugye kizárólag internet. Facebook, ugye itt megint visszatudok a csaj ismerősömre utalni, aki nem tudta, hogy miért vannak átszínezve a profilképek. Mert nem hallott róla, hogy volt tegnap egy terrortámadás, illetve 6 Prágában. Prágában? Párizsban. Párizsban, P betű, majdnem Pozsony mondtam utána. Na mindegy. És fel voltam rá készülve, hogy gáz lesz ez a dolog, és próbálok ilyenkor interaktív lenni a srácokkal. Egy kicsit el is basztam egyébként, mert mivel egy sportnap ott kellett volna beszélnem a táplálkozásról, meg ilyenekről, de ez elmaradt. Azért is maradt el, mert megpróbáltuk interaktívat, tehát próbáltam velük beszélgetni. Nem akartam egy ilyen unalmas előadást csinálni, amiben csak mondok dolgokat, hanem próbáltam velük azért felvenni a kapcsolatot, hogy mégis ők hogy látnak dolgokat. Szoktam ilyenkor beszélni kétségkívül arról is, hogy miért kell sportolnunk, főleg a mai világban, milyen szintű agymosás van, milyen szinten hülye mindenki, milyen fontos, hogy normális emberek legyünk. Ez a téma mind megy, és ennek kapcsán feltettem pár kérdést, például azt, hogy nekik vannak-e példaképeik, és ha vannak, akkor kik azok. Gondoltam, hallok most egy pár új nevet. És hallottál? Hát hallottam olyan neveket, akire nem számítottam. Mit gondolsz, hogy ott vidéken, egy vidéki iskolában, ahol azért nem túl jó a helyzet, elég érdekes összetételű a lakosság is, a faluban vagy kisváros, azért nem tudom mi. Mit gondolsz, hogy ki a fiatal gyerekeknek a példaképe, akik ezt ütletek? Valami valóság sógetit mondtad. Nem. Arnold Schwarzeneggert mondták. Nem mondod. Sylvester Stallone-t mondták, Chuck Norris mondták, ilyeneket mondtak. És mondom nektek, mondom, srácok, itt baj van. Mert mondom, akiket ti mondtok, ezek az én példaképeim. Ugye ezt is elmondtam, hogy én nagyon szerencsés vagyok, mert én a 80-as években nőttem fel. Ez pont egy olyan korszak volt, hogy nekünk voltak példaképeink, ilyen kvázi kamu filmsztárok. Tudjuk, hogy hülyeség volt az összes akciófilm, de mégis valaki volt valami ideál, akire hasonlítani akartunk. És ugye ezt én is mondtam nekik az elején, és erre voltam kíváncsi, hogy ma ki az, akikre ők hasonlítani akarnak. És ilyeneket mondtak. Nyilván itt most az a rész jött el ebbe az osztályba, akit érdekelt az, amit én el akartam mondani. Tehát azért erősen meg voltak szűrve az emberek. De akkor is meglepő. Ez valami sportosztály volt, vagy valami? Nem. Egy normális iskola, csak ugye volt ott mindenféle. Nagyon jó programok vannak egyébként. Nagyon jó programokat szerveztek, volt karate, ilyen dolgok. És én voltam az egyik ilyen életmód, táplálkozás, stb. Részben előadó. És az volt az érdekes tényleg, hogy nem nagyon számítottam ilyesmire. Azt hittem, hogy mondanak valami a Homály című sorozatból valami buzenását, érted? Vagy bármi. Tudom, mire gondolsz. Vagy bármi. És nem. És a mai 8-os srácoknak a mi régi példaképeink jutottak eszébe. De tudod miért? Nem tudom elképzelni sem. Ez azért van, mert ugye a tévét nézik főleg, és a tévében még mindig ezek a filmek mennek ám, mert ezek rohadt jók, ezeket mindenki szeret, de nincs más. Is megnézik. Mert nincs más ilyen. Hát jó, most lehet új filmet venni, de egyrészt szar, másrészt a kutyát nem érdekli. Irrelevánsok azok, tehát tök jó, ezeket a régi filmeket nyilván megvették 1000 éve, gyakorlatilag ingyen le lehet nyomni újra. Az igaz. Nyomják újra, meg de újra. De miért nem tudnak? Tök jó, és szeretik a mai fiatalok. De miért nem tudnak ma olyanokat csinálni, mint akkor? Azt nem értem, miért nem tudom. Valószínűleg azért, mert más közönségnek készül, nem meg a mások magyar, meg mások az érdekek. Tizenéveseknek készítik. Beszéltünk ezeket. A múltkor a B-vacsról? Nem. Vagy csak akartunk? Csak akartunk talán. Lesz új B-vacs, méghozzá a mozifilm, és a B-vacs főszereplőnek megtalálták azt a csajt, akinek nem nyit szembe a neve, de tudom, hogy ki az, mert a Dwayne Johnsonnak a filmében, a San Andreasban ő volt a Dwayne Johnson lánya. Azt hittem, a felesége volt. Nem, a lánya volt. És ez egy fiatal csaj. és már akkor néztem, ez egy ilyen nagyon rikító kékszemű csaj, tehát egy nagyon kékszemű nézése van, de ezen kívül egy nyomi. Tehát már akkor csodálkoztam, hogy ezt a nyomorékot hogy tudták bekasztingolni. Így nagy szeme van, így néz, mint egy birka, rendesen torz a feje, és egy ilyen, látszik, hogy ez az antisport nyomorult, szerencsétlen, görbehátú idióta. Csodálkoztam, hogy ezt a nyomit hogy a francba tudják, tudták bekasztingolni, de valami hülye neve van, valami Daddario, vagy valami ilyesmi neve van. Igazság szerint nem emlékszem, de egy ilyen Baywatch film, vagy egy 80-as évekbeli sorozatból csinálunk egy mozifilmet ma, ez a Miami Vice-nak sem sikerült egy 8 évvel ezelőtt nagyságrendileg. Pedig ott azért volt egy rendező a mögötte. Igen, azt hiszem, hogy ő csinálta az eredeti sorozatot. Ugyanaz a Pali. Nem. Nem? Nem. Lehet, hogy nem. A Miami Vice-nak a rendezője Michael Mann volt, akinek azért olyan filmjei vannak, bár nem mondom, hogy minden filmje hű, de jó, de egy van, amit nagyon megjegyeztem magamnak, és szerintem ezt mindjárt megjegyeztétek, ha láttátok, ha nem, akkor azonnal meg kell nézni, ez a Szemtől szemben. Heat. Al Pacinoval és Robert De Niroval. Ez egy nagyon-nagyon komoly film. Jó, hát ezzel a két csávóval egyébként lehet jó filmet csinálni. Nem biztos, hogy ezen múlt feltétlenül, de maga a film is jó. Hát biztos, hogy adtak hozzá, de Al Pacino nagyon nagy király, Robert De Niro is elég nagy király, mondjuk mostanában voltak szarabb filmjei, vagy így mondjam. Biztos, hogy lehetett volna szarabb filmet is csinálni belőle, tehát azért Michael Mann az otthon. Mindenképpen. És mondjuk olyan filmjei vannak még, mint a Közellenségek, erre nem emlékszem, a Ben Fentes, az Utolsó Mohikán, arra mondjuk valószínűleg nem izgulok annyira, mert nem szeretem az ilyen filmeket, de ami lényeges, és ebbe volt igazad, vagy ezt találtad el majdnem, mert ugyan nem rendezte az eredeti Miami Vice sorozatot, viszont executive producer volt. A tököm se tudja, hogy igazából ez mit jelent, de szerintem az, hogy ott ő a rendező mellett, és így... Nem, dehogy. Nem? A producer az a csávó, aki a filmet csinálja, aki legyártja, aki megszerzi a lóvét. De általában beleszoktak pofázni a dolgokba. Beleszoktak, persze, hát nyilván. Persze. Ő adja el a stúdiónak, vagy ő a stúdió embere, tehát a franc se tudja. De az a lényeg, hogy a producer az, aki ezt az egészet tető alá hozza. A producer fog egy rendezőt, tehát van egy film, meg akarjuk csinálni, azt a producer csinálja meg azt a filmet. Ő fog választani rendezőt. A rendezővel közösen fogják kiválasztani a szereplőket. A producer az, aki az egészet megcsinálja. Oké, okay, tehát a lényeg az gyakorlatilag, hogy volt köze a Miami Vice-hoz, és volt köze ahhoz nagyon gazdagon, hogy a Miami Vice olyan lett, amilyen lett. Igen. És ehhez képest 10-15... sőt, 20 évvel később gyakorlatilag csinál egy szarfilmet ugyanezzel a címmel. Igazából az egy nézhetetlen film volt eléggé, tehát többször is megpróbáltam, és látok benne majdnem valamit, de nézhetetlen, tehát nem tudod követni, hogy kikivel van. Abszolút. És egy ilyen, az nagyon tetszett, hogy így belecsöppensz az akcióba, nem a szokásos Hollywoodi nyál, hogy a főszereplőnek van egy lánya, aki utálja, de a végén megszeretik egymást, tehát nem ez van benne, hanem így belecsöppensz így telibe az akcióba, ez rohadtul tetszett benne. De ezen kívül sajnos egy nézhetetlen film. Egyébként a producer meg az executive producer között még én se tudom, mi a különbség. Valószínűleg az executive producer az, aki inkább pénzt szerez. És a producer az, aki megcsinálja az egészet, tehát ő alahozza. Ne tudja. Általában több executive producer is szokott lenni egy filmnél. Szerintem ők adják a lóvét. Fene tudja, hogy itt most mennyire volt benne a sorozatban, de hogy legalább pénzszerzésben benne volt, meg valami köze volt hozzá, az biztos. Hát figyelj, nagyon odaírogatták a nevét minden rész végére, vagy elejére, vagy nem tudom, hogy hova, úgyhogy biztos, hogy volt hozzá köze. Hát ha nagyon odaírták, és... Nagyon odaírták, annyira, és külön volt, megmaradt. És külön volt írva, akkor nagyon köze volt hozzá, mert szokott lenni olyan, hogy több producer is van, tudod, és akkor többet írnak ki egymást. Ők általában pénzt adnak. De a fene tudja, annyira én sem látok bele ezeket, csak itt találhatom. Na de honnan kanyarodtunk el ide? Baywatch. Baywatchban a csaj, akinek nyomja a feje, és aztán igen, lánya volt. Igen, ezt úgy hívják, most meg kell keresnem, és szeretnék egy tudományos kísérletet végezni veletek közösen. Mindjárt mondom, hogy hívják. Jó mondtam egyébként, mert Alexandra Daddario neve. És akkor megkérnék mindenkit, ha ott vagytok a gép előtt, hogy most üssétek be a Google-ba azt, hogy Alexandra Daddario. Alexandra Daddario. És utána pedig egy kevéssé ismert nevet üssetek be a Google-ba, akit úgy hívnak, hogy Pamela Anderson. És akkor rakjátok egymás mellé Alexandra Daddario és Pamela Anderson. Akár csak arcképét. És akkor az volt a régi, a 90-es évek, ez a mai. Nem tudom, hogy a különbséget azt lehet-e érezni a kettő között. Pamela Anderson szerintem mindenki ismeri. Oké, okay. De hogy a kontrasztot szeretném így vizualizálni, vagy vizualizáltatni mindenkivel. Te most megcsináltad itt a műveletet, vagy mit nyomkodsz a gépen az? Ezt nézem, ezt az új csajt igazán annyira nem ismerem, meg még annyiszor nem láttam. Nem láttam a San Andreas-t sem, és nem tudom, hogy miben szerepelt még. Szóval síralmas a helyzet. Hát más, igazából annyira nem gáz szerintem. De kurva gáz. Hogy így ki van festegetve, hogy a feje az így oké. Kurva nem látom. Persze, nem gáz, mert mit tudom én, ha lenne egy filmben, és akkor fejni a tehenet, vagy akármi, akkor nem lenne gáz, vagy lapátolna a szart, vagy tök mindegy, vagy bármilyen szerepben nem gáz, de itt egy ikonikus figuráról beszélünk, a B-vacsonak a női főszereplőjéről arról beszélünk. Az rohadt gáz, basszus. Hát nehéz így. Tehát az olyan, mintha a homályból kivennéd valamelyik buzi gyereket, és azt mondod, hogy ő az Han Solo. Nem. Ez a erről tárgyalni sem vagyok hajlandó, hogy ilyet nem lehet. Hát szerencsére még azért... Harrison Ford még van, úgyhogy nem kell új Han Solo, de ugye lesz egy fiatal Han Solo-nk, egy fiatal Han Solo filmben, úgyhogy majd akkor meglátjuk, hogy mit tud csinálni a Disney, hogy ezt ne kúrja el teljesen. Koppanhatunk azért még. Ó, szerintem benne van a pakliban, de hát csak nem. Csak nem, én bízok a Disneyben lassan. Térjünk vissza az iskolai élményeimhez még egy pillanatra. Még egy érdekes dolog volt, amiről beszélgettünk. Még egy kérdés feltettem nekik. Az, hogy meg tudják-e mondani, hogy ki a két fő tróger celeb féreg Magyarországon? Ezt hogy fogalmaztad meg? Így. Hát néha meg szoktam dolgokat fogalmazni, az igazság. Tegnap este a szomszédomban van egy nem teljesen magyar származású fiatalember. Nem is fiatal annyira, de valamilyen arab forma. Nem felhőtlen a viszonyunk. Mit csinál? Nem tud normálisan viselkedni. Tehát ugye okay, nekem soha nem volt gondom a szomszédjaimmal. Ez a gyökér, amióta idejött, ezért volt egy csomószor zajongásom. Tehát amikor ide költött az első három hétben, azt hallgattuk, hogy mintha valaki a bútorokat huszkodná, meg dobálózna, meg zörög, meg ilyenek, ilyen kettőkor, meg ilyesmi. És ugye nekem kicsi a gyerekem, ott van mellett a hálószoba, nem tud aludni. És például ez konkrétan kiderült, hogy valami hülye gyerekek voltak nála, és ugráltak föl a bútorokról. Tehát totál elmebeteg a csávó. Ez a szarok bele mindenbe, más nem létezik, tudod. És akkor is beszélgettünk ezekről a dolgokról, mert át kellett mennem. Hát most eltűnt egy darabig, most megint visszaköltődött, tehát megint át kellett mennem, nem tudott az asszony aludni rendesen. És akkor úgy fogalmazta meg ezt a kérdést szó szerint, bár ezt lehet, hogy felesleges most itt ide elmondanom, de lehet, hogy valamilyen szinten poénosan jön le. Úgy fogalmaztam ezt a kérdést, hogy kinyitotta az ajtót, becsengettem és megkérdeztem tőle, hogy te mi a kurva anyádat csinálsz. Ennyit kérdeztem tőle. Sejtettem, hogy ezt fogod mondani neki. Hát igen, szerintem ezt érti. Van egy nagyon, hát nem szar egyébként, szerintem Adam Sandler legjobb filmje az, amikor Jack Nicholsonnal együtt játszik, amikor valami indulatkezelő terápiára beiratják Adam Sandlert. Nem vagyok egy Adam Sandler rajongó, úgyhogy lehet, hogy ezzel a filmben nem vagyok. Nem ismered? Nem. Mindegy. Az ne szórakozz Zohannal, azt ismerem. Nem, ez nem az, az biztos. Ez régebbi és jobb annál. Zohan az szörnyű. Na mindegy, ebben van egy ilyen jelenet, amikor félreállnak az autóval, mert a csávó nagyon ideges, és akkor a terapeutája azt csinálja, hogy mostantól megállsz, és most meg fogsz nyugodni. És akkor ott neki áll énekelgetni vele, ott egyébként az út közepén állnak meg, mindenki dudál nekik, meg anyázik, és akkor oda jön melléjük egy taxis, és akkor így át kiabál hozzájuk, hogy mi a szart csináltok, mit álltok itt meg, és akkor Jack Nicholson, aki egyébként egy tök normálisan magyarázza a Sandlernek, hogy nyugodjon meg szépen, az így ránéz a taxisra, és át kiabál neki, hogy pop be a pofádat, dolgozunk, paraszt, és akkor a taxis azt mondja, hogy ja, jó, és elmegy. Tehát így kell kommunikálni egyébként, aki ekkora paraszt, saját szintjén, hogy értse. Én nem tudom, hogy ezt a régi sztorit meséltem-e, amikor én Budapestre költöztem, és a legelső albérleti lakásomba beköltöztem, de úgy annyira nem volt pénzünk, hogy kellett egy albérletársat találni. Ez a lakatos telepen volt, Pesztentőrincen, és emlékszem arra is, hogy akkora balfasz voltam, hogy voltak a külön villamos, meg buszjegy. Tehát olyan BKV jegy volt, hogy az egyikkel villamosra voltál jogosult, plusz metróra, a másikkal, meg a drágábbal, meg mehettél mindenen. És én az olcsóbbikat vettem meg, mert megsporoltam belőle 500 forintot. Most képzeld, hogy motoros futár voltam, de BKV-jel jártam haza, mert ugye társasházban laktunk, ilyen négy emeletes 60-as évekbeli lakótelepi házak voltak ezek, de nem volt hova tenni a motort. ezért benhagytam a cégnél, és BKV-vel jártam haza, szerintem volt egy óra az út. És akkor még a metró, a villamos, az 50-es villamostól még begyalogoltam oda, holott a 82-es busz, emlékszem, az pont a ház előtt tett volna le, de én spóroltam, Kőkitől kellett volna 82-esen jönni. Na mindegy, egy-kétszer előfordult viszont, hogy annyira későn végeztem, mert nem akartam BKV-zni, és a kis céges robogot használtam akkor, mert motorom a szar volt, és azt betoltam a folyosóra, a pince folyosóra. Egyébként a házi rendbe bele voltak írva ezek a dolgok, és például a házi rendbe az megengedte az 50 köbcentis motoroknak a tárolását a tárolókban. Hát úgy volt, hogy 50 köbcentinél a nagyobb motorkerékpárt nem lehet tárolni, így volt konkrétan a szöveg. Biztosan. És ugye én vidéki gyerek felköltözik Pestre, tök normális voltam mindenkivel, előre köszöntem mindenkivel a lépcsőházatot, meghúztam magam, arbéletben vagyunk, nagy panaszkodjanak rá, nagy kibasztanak minden. Minket normálisan voltam mindig, és volt egy vén paraszt a földszinten, és hát az mindig baszott köszönni, meg ilyen rohadt flegma volt, de az a lényeg, hogy ez nekiállt egy napon, amikor kurvára szívtam, ugye hazamentem a kis robogóval, és nekiállt nekem ugatni, de olyan stílusban nem, hogy mit tudom, fiatalember, figyelj, nem valami jó, mert útban van itt a robogót, hogy nem tudnád megoldani, hogy nem itt tárolod, mert akármi, mert ez így zavar minket. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ha még egyszer ide rakja a robogóját, kiszúrom a gumikat. Tehát így ez a szint, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, kurva anyádat, vén köcsök, hozzányúsz, bazd meg, letördelem az ujjaidat. Na, azután kus volt. Onnantól kezdve kus volt. Hát ezt értem. Nem volt többször ez problémája. Ez az őszintje, tehát semmi gond nincs. És ez rohadtul szomorú, hogy itt tartunk. Rohadtul szomorú. Bár nem csak ebben a dologban gyökerek az emberek, nem csak az ebben a dologban hülyék az emberek, hanem másban is, de erről meg fogunk beszélni, mert még van egy téma, amit így ki akartam elemezni. Szóval iskola. Igen, hát az érdekesség az volt, hogy ugye feltettem a kérdést, hogy tudják, hogy ki a két fő celebfére Magyarországon, és kapásba rávágták. Hát nem volt kérdés? Nem volt kérdés. Tudták, hogy amikor azt mondod, hogy féreg, akkor ezekre gondolsz. Igen. Nyolcadikosok vidéken, teljesen más világból élünk, én 42 vagyok, ők nyolcadikosok. Tudták. 3-4 éves. Tehát amíg azt hiszik a hülyék, hogy a mai világban már ez kell, már a mai világban ez a jó reklám, és hát most már ilyen emberek vannak, most már ezzel nem lehet mit csinálni, és bármennyire agymosodtak az emberek, ugyanúgy tudják, hogy féreg. Van ez a dolog, hogy ezek a gyerekek már ebbe beleszülettek. Ők amikor megszülettek, akkor már mentek a valóságsok. Pontosan. Amikor ők elkezdtek tévét nézni, akkor ők már csak arra emlékeznek, hogy az ötödik valóságsótól felfelé. Igen, és azt gondolnád, hogy ezért ezt normálisnak elfogadják, hogy ez ilyen és kész. Pontosan tudják, és sokkal tudták. Jobban értik, mint mi. Az a durva, hogy tudták, hogy férjek. Rohadtul tudták, hát mert rohadtul, mert egy hazug büdös bunkón, azon látszik, akármi van. Tehát nem, ennyire nem tudták még kimosni az emberek agyát. Egy hazug büdös bunkón látszik, hogy hazug. Lehet, hogy nem is lehet. Egyébként most ahogy ezt mondtad, hogy majd nem reménykedni az emberiségben. Nem. Lehet, hogyha ebbe beleszülettek, és ezt mégis így látják, akkor lehet, hogy az van, hogy az emberek egész egyszerűen nem olyan hülyék. De az emberek olyan hülyék. Az emberek olyan hülyék. Utána néztem, hogy ez a tábla a Svédországban. Na tényleg, az igazi? Az igazi. De csak egy helyen van ilyen, de van. Tehát tényleg van egy olyan tábla a Svédországban, Stockholmban, hogy ki van egy ilyen figyelmeztető kereszt tábla téve, rajta egy sziluett, egy előre hajoló gyökérrel, aki simogatja a telefonját, hát van egy ilyen vigyázat, telefonsimogató idióták vannak az úton, van egy ilyen kereszt tábla. Ez halál komoly. Úgyhogy annyira én azért ettől nem vagyok bizakodó, de mégis ettől azért jó kedvem lett, hogy azt láttam, hogy azzal ellentétben, amit gondolunk, nem mindenki hülye, meg nem minden fiatal hülye. Csak ugye a szokásos kommunikációs csatornákon a hülyék jutnak el hozzánk sajnos. Nem mindenki faszbukozik, sajnos, illetve szerencsére nem mindenki faszbukozik, és nem mindenki hallatja a hangját, nem mindenkinek van görcse, hogy minden szart, amit éppen csinál, az internetre fossa, ezért nem hallod a normális emberek hangját, pedig a normális emberek vannak. Na igen, de hát nem ők a hangosak általában, hanem a parasztok. Ugye, ahogy mondtad is, hát melyik szomszéd pofázott neked, hát nyilván a köcsög, amelyik baszott köszönni, meg a két büdös bunkó. Persze. És ez általában mindig mindenben, így megy a médiában is. De a büdös bunkókat veszed észre, mert egy lakóközösségben a normális ember az csöndben van. A büdös bunkót fogod észrevenni. Normális embert nem hallod, mert ő hazamegy, nyugodt, normálisan viselkedik, csöndben van, kész. Ilyen egyszerű. Persze. ez volt az Alter Bridge, ez egy nagyon kultúrált zenekar egyébként, nem tudom, feltűnt neked. Viszonylag kultúráltnak szintet, igen. Igen, igen, méghozzá azért is, mert Mark Tremonti gitárosa, akinek ugye a szóló albumáról a számait, azt szoktuk mondani a gymben, mert marha jó. Mark Tremonti egy fasz a gyerek, aki tud gitározni, csak fasz a gyerek lehet. Legalábbis gitározási szempontból biztos, hogy fasz a gyerek. Egyébként Miles Kennedy alapította, ha jól tudom. Ez a Miles Kennedy, ez egy dolog miatt ismerős nekünk. Honnan? Nekem nem ismerős. Dehogy nem, az egyik Slash számból, ahol ő énekel. Jó, oké. Okay. Slash számból. Nem tudom, hogy melyik lehetett. Na, közben hívott Monster Andris a Monsters Customs-tól. Elmondtam végig az Alter Bridge-et, amit akartam vajon? Nem. Még éppen ott tartottunk, hogy a Slash számban énekelt. Miles Kennedy, igen, majd ezt valamikor lenyomjuk, ezt a Slash számot. Egyébként azt nem mondtam el az elején, hogy a legelső számunk, ami volt a Beaver Fleet-től, azt elsütöttem a Superbadis anyagban is. Ha ismerős volt, akkor onnan volt ismerős. De szerintem ezért nem haragszunk. Nem, direkt akartam most ezt így megmutatni, mert ugye fontos a zenei kultúra terjesztés, és sokszor meg szokták kérdezni, hogy milyen zenék vannak, hát és ez volt az egyik. Ja, egyébként az, hogy Beaver Free, azt hogy találtok meg, az, várjál, ez bonyolult, mert kiejteni is alig bírtam, hogy úgy írják a csávonok a nevét, hogy Jean Beauvoir. Jean Beauvoir. És a Beauvoir Free a zenekarnak a neve. Nagyon korrekt. Majd még tőlünk nyomunk ezt, mert szerintem biztos, hogy régen nyomtuk az ő zenét, és van egy elég speciális zene is, ami szerintem neked is ismerős lesz régebről, az egy viszonylag nyál, de azt is ez a csóka csinálta. Egyébként az ilyen dolgokat onnan szoktam megismerni, nekem nincsen időm zenei dolgokat böngészni, de nálunk a fórumban van egy srác, akinek Queen's Rye a beceneve, és ő nyomja nekünk a zenei kultúrát, amit ezután is köszönök neki, mert kurva sok jó zenét köszönhetek annak a tevékenységnek, amit ő ott folytat, és néha le is nyúlom a posztjait, és írok belőle cikket, és ezek kerülnek ki általában a főoldalra, mert elhatároztam, hogy magazin szinten is kell nyomnunk nekünk a zenei kultúrát, mielőtt mindenki búzi lesz. Az a baj, hogy nálunk a fórumban nem sokan olvassák, mert hogy ugye kevesen használják már a fórumot. Nem baj, ezért nyomjuk ki ezeket a dolgokat. Persze. A főoldalra, ezért csinálom meg cikk formátumban. Na egyébként most Monster Andris hívott, a Monsters Customs-tól, mert az van, hogy ott forgattunk valamit, amit nem mondok el, hogy mi az, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag most vissza kell mennem harmadszor, mert sikerült elbaszni a felvételeket. És először az adott céltárgyat nem tudtuk beindítani, mert mire beindult, addigra sötét lett, és nem tudtuk megcsinálni a külső felvételeket. Aztán, mire sikerült, addigra sötét lett, aztán visszamentünk tegnap, viszont a kamera valahogy, általában automatában használom ilyen felvételeknél, mert nincs gáz, valahogy átpöckölődött manuálba, és teljesen kiégett a kép. És azt a Humi nem vette észre valahogy, és ezért vissza kell vennünk harmadszor leforgatni. Ez tök jó mindig, amikor igen, ilyen szívás van. Egyébként lesznek a jó anyagok egyébként. Hát igen, azért nem bánom, mert amikor el kell venni a rákfaszára egy perces anyagért, vagy 5 másodpercért, abból lesznek a jó anyagok. Ez egyébként majd valamikor nagyon-nagyon sokára fog. Ja, hogyha 5 másodperc, az tényleg megnyugtató, nem? Azt hittem, hogy ott egy rendes blokk lesz, hogy valami szöveg, meg ilyen. Nem, ott egy rendes blokk lesz, de ez nagyon-nagyon sokára, ezt már a feleslészben forgatom ezt a történetet. Mi majd egyszer valamikor 2048-ban elkészül talán, ha lesz hozzá elég sztori. Meg hogyha addig még elélsz. Igen, hát az nem baj, én nem élek. Attól még a webben fönn lehet, az nem számít. A végére van egy kis Harrison Ford hírünk. Akit jobban ismerünk azon a néven, hogy Han Solo. Esetleg azon, hogy Indiana Jones. De főleg Han Solo. Igen, hát nekem főleg Harrison. Én nem vagyok annyira Indiana Jones rajongó egyébként. Én eléggé. Nekem, hát nekem Han Solo két jobban. Koromban láttam, és marhára bejött az is. De hát Han Solo. Nekem a második részlet tetszett legjobban gyerekkoromban, de ez egyébként egészen rossz, most mennyi mai szemmel nézve. Sokan mondták, az Indiana Jones? Igen, és a végzett temploma. Indiana Jones és a végzett templom, az volt a kedvenc részem, de... Van az a jó rész, amikor ott a csajjal szivatják egymást. Igen, hát ott egyébként, végig. Hát jó, gyakorlatilag végig, de hogy ott vannak jobb részek. Egyébként nem egy nagy szám a film, tehát ez kell. Azt tartják, hogy ez egyik legrosszabbnak, de nekem valamiért bejött. Aztán így utólag megnéztem nem olyan régen, és nem, tényleg nem valami nagy szám. De mindegy, azért... Főleg azon lepődtem meg, amikor újra néztem őket, hogy az első mennyire gagyi. Ennek már egy néhány éve azért, de hogy volt ilyen. És az első az tényleg elég gagyi. Hát most itt olyan dolgokra gondolok, hogy nem volt olyan nagyon pörgős a vágás, meg ilyesmi, amihez én már így hozzászoktam 2010-akárhányra. Még mondjuk 85 környéke lehetett az Indiana Jones szerintem. Nekem a régi filmek nagyvonalú kameramozgása tetszett, az, hogy ilyen monumentálisak voltak a filmek, hömpölyögött a cselekmény, nem kellett rángatni a kamerát. Nekem azt tetszett marhára. Ezt a mai stílust, ezzel a rángatózás elmebeteg izéval nem annyira csípem. És feltétlenül rángatózásra gondolok, hanem inkább arra, hogy tényleg nagyon-nagyon sokáig volt egy-egy ilyen snit. És hogy nem vágtál el elég gyorsan, de hát úgy azok a filmek alapján, amit az elmúlt 10 évben vagy 15 évben néztem, én azt várnám, hogy ennél úgy pörgősebb. Nézd meg a Volt egyszer egy vadnyugatot, és tökön szúrod magad, amikor 5 percig nézik egymást. Ez megtörtént már a kiváló Breaking Bad sorozatnál, ahol úristen, hogy azt nem. De egyébként a sztori nem volt rosszabban a sorozatban, de hogy az a rendezés, hát úristen, nem kapartam tudom. Az arcomat nagyon durván. De tényleg az volt, hogy nézik egymást nagyon sokáig, és néha mondanak egy-egy szót, ez a párbeszéd, és tényleg egy idő után azt csináltam, ez halálkomolyan, ilyen jobbra-balrával lehet tekergetni ilyen 10 másodperceket a legtöbb playerben, és az volt, hogy mondtak egy mondatot, tekertem egyet előre, és mondták a következőt. Közben egyébként az volt, hogy nézték egymást, és ezt úristen, de nem bírtam. Ez ilyen agysorvadás szintű dolog, de hát igen. Na, mi van Harrison Forddal? Nem is tudom, hogy hol találtunk valaki, küldte nekem egy haver egy interjút Harrison Forddal, ugye nyilván a Star Wars 7 kapcsán, ahol elég érdekes kérdéseket tettek fel neki. Például az, hogy Leiával hogy áll a helyzet most, hogy már ilyen vén trottyok, együtt vannak-e még, meg ugye a film kulisszikairól is próbáltak egy-két dolgot, ha jól emlékszem, megtudni már most. Azt hiszem, az előbb úgy egyeztünk meg, hogy az egyik rész, hogy amire én emlékszem, azt én mondom, amire te emlékszel, azt te mondod. Mellesleg én tettem egy megdöbbentő felfedezést, amit eddig nem tudtam, hogy Harrison Fordnak van egy fülbevalója, ezt tudtad. De és van, nem gondolkodtál, ezzel nem is tűnt fel. Nem gondolkodni kell ezen, hanem hogy észrevette, de hogy van neki. Nem. Mert baszki, fülbevalója van. Ami egyébként hozzáteszem, azért nekem marha nem szimpatikus. Mert ebben megegyeztünk, hogy Harrison Ford azért fasz a gyerek, idén lezuhant egy repülővel, tényleg. Ez a fülbevaló egy kicsit megütött, hogy mindenkinek kiderül valami. Bár korán sem annyira gáz. Ez egyébként a legnagyobb baj tényleg. Egyébként. Igen, a manapság már korán sem annyira gáz ez, mint amilyen dolgok vannak. Legalább győzikével nem fotózkodik. Igen. Egyébként, hogyha fotózkodna is, akkor is Harrison Fordról el lehet azt mondani, hogy fogalma nincs, hogy ki az, csak oda ment hozzá valami paraszt. Igen, lefotózkodik vele, tehát semmi. De ez valószínűleg nem fog előfordulni szerintem. Nem hiszem, hogy győzik oda tud férni. Nem hiszem, hogy a Mekkában fog járni mostanában a Harrison Ford. A lényeg az, hogy ennek a filmben van, viszont van egy érdekes története. Tehát az a döbbenet, hogy Harrison Fordnak 1997 óta van fülbevalója. És ő egy kicsit... Szerintem akkor volt, amikor kijöttek a felújított verziók a Star Warsból. Nem, semmi köze a dologhoz. Remélem. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy volt két haverja, akik zenészek, és nekik volt fülbevalójuk. És akkor egyszer beszélgettek, vagy söröztek, valami ilyesmi sztorira emlékszem, és azt mondta, hogy hát akkor, illetve úgy emlékszem, hogy a mai vagy a tegnapi napról, mert akkor néztem utána, de nem hittem el. Tehát itt annyi volt, hogy láttam egy fülbevalós képet, illetve láttam most itt egy fülbevalóban az interjúban, és beírtam a Google-ba, hogy Harrison Ford fülbevaló, hogy mi jön ki, és kiderült, hogy tényleg van neki, 97 óta, és két haverja, aki zenészadoknak van, és ő akkor azt mondta, majdnem, hogy poénból, hogyha nektek is van, akkor nekem is. És akkor azóta neki is van. Hát ez egy, nem egy nagy ügy, tehát hogy... Tehát legalább valami van mögötte, tehát nem az csak, hogy buziskodik unalmában, hanem valami van mögötte, valami poén. Persze, hát Harrison Ford azért nagy király, tehát tényleg, meg emlékszel arra a videóra, amikor a Csubakka le akart ugrani a háztetőről. Igen, azt szerintem rohadt rossz volt egyébként, de azt próbáld meg elmagyarázni, hogy mit akart az jelenteni. Te mi röhögtél? Siralmas volt. Tehát az, hogy Csubakka le akar ugrani, ez hogy találom ki egy ilyet? Csubakkát hogy hozzuk azzal össze, hogy egy ilyen öngyilkos balfasz? Nem számít igazából az egész, nem ez volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy odalépett Harrison Ford, aztán először elküldte a Csubakkát a francba, aztán utána a nagy egymásra borulás, ölelkezés, minden. Most már értem. Szar. Ennyi. Jól elmagyaráztad, és most még mindig szar. Egy tévéműsorban csináltak egy ilyen poén. De ez nem poén, ez szar. Hát most mit csináltak? Csináltak volna egy olyat, hogy mondjuk a tévéműsorban bemegy a Csubakka, és széttépi a műsorvezetőket, és mondjuk bejön Han Solo, és lebeszéli róla, hogy a műsorvezető picsátnak is letépi a fejét, és beleszarjon, akkor azt mondom, hogy oké, okay, ez poén, de ez, hogy Csubakka öngyilkos, miért akart öngyilkos lenni? Miért? Tényleg jobb lett volna egyébként, csak akkor ott Harrison Ford nem színészkedhetett volna. De azt úgy tényleg mondom, ezek rohadt gázpó, ezek hogy bírják ezt kitalálni? Az tudom, tehát rohadt szánalmas. Jó, hogy nem küldték el a csubakkal buzibárban, vagy érted? Hát egyébként majd, hogy nem ez is lehetett volna, mert azok a vágások, tehát értem én, hogy ők legjobb barátok, meg hogy gyakorlatilag együtt laknak, de ott azért voltak furcsa dolgok. De nem ez a lényeg, ebben már tényleg nem akarok belemenni. Amerikában egyébként ez hagyomány gyakorlatilag, hogy az ilyen tévéműsorokban mindig csinálnak valami szart, és akkor hát most pont ezt jó, találtak. De ez az előbbi dolgot, amit mondtál, azt én remélem, hogy nem jól értettem egyébként, hogy menjünk is innen tovább. Nem volt buzulás, nem kell félni. Csak furcsa volt, na. De miért furcsa az? Nézd meg. Mit nézek meg? Azt a részt benne, amikor visszagondol a Harrison Ford a régi szép időkre ott a... Ja, értem már. Akkor a Csubakkát látja, hogy le akar ugrani. Nem akarom meg, ez egy szar volt. Jó, akkor szarjuk el. Harrison Ford se tökéletes a fülbevalójával együtt, mondhatta volna, hogy az meg találtak ki már van normálisat, mert ez szar. Viszont ami nagyon pozitív, hogy ugyanebben az interjúban elmondta azt, ugye de nyilván a műsorvezető ott próbált rákérdezni, hogy mi van a filmben, mert hogy ugye az volt az apropója annak, hogy Harrison Ford elment a műsorba, hogy levetítették nekik, nyilván a szereplőknek, meg még mit tudom, pár embernek a filmet, a kész Star Wars filmet, mert hogy gyakorlatilag kész van, csak hát a premier az 2 hét múlva lesz. Már csak 2 hét? 18. Hú, de jó. Baszki. 18 péntek. Megyünk. Nem ez a lényeg. 2 hét múlva lesz a premier, ő látta a filmet, és a műsorvezető arra próbált rákérdezni, hogy mit fog ő csinálni a filmben, mi lesz a sztori, valamit mondjon el. Nyilván Harrison Ford nem mondhatott semmit, egyértelmű, hogy alá van írva a szerződés, kus van, semmit nem lehet mondani, és akkor a csaj így ezzel próbálkozott, hogy ha Facebook accountja lenne Han Solónak, akkor mit írna a kapcsolat rovatba, és akkor erre Harrison Ford azt mondta, hogy fogalmam sincs, hogy a Facebookon mit lehet írogatni, meg hogy mi van, és hogy egyáltalán mi ez a Facebook. És ez azért elég szimpatikus, hogy Han Solo le se szarja a Facebookot. Igen, azaz. Visszatérve a fülbevalóra. Na, még. Még, ezzel kapcsolatban elfelejtettem elmondani, egyébként nagyon sok kritikát kapott ezért a fülbevaló dologért, de le szarja. Hát 97 igazából, szerintem akkor lett ez divat, hogy elkezdtek a férfiak fülbevalókat hordani. Dehogy nem. De, szerintem nem. Akkor. Ugye nekem is volt fülbevalom 13 éves koromban, mert ugye hülye voltam, de ezekre a dolgokra az ember rájön. Jó, hát tehát 13 évesen is hülye voltam, meg úgy néztem ki, mint egy buzi, mert 13 évesen vannak ilyen dolgok az embernek, csak ebből ki kéne nőni. Persze. Mondjuk nem akartam úgy kinézni, mint egy buzi, mint ahogy ma akarnak kinézni az emberek, csak úgy akaratomon kívül úgy néztem ki, mint egy buzi, de hát az embernek 13 évesen, érted, ilyen lányos feje van, ez van bazd meg hát nyomorék voltam az a másik. 13 éves, ez nettó gyerek. Ilyen hosszú hajom is volt ráadásul, vagy itt próbáltam megnevezteni, tehát iszonyat nyomorékul néztem ki, de mindegy. Aztán azóta persze fejlődtem annyit, hogy már rájöttem, hogy kurva mindegy, hogy néz ki az ember. Azt számít, ami belül van. És ami belül van, az ki is jön. Most nem arra gondolok, hogy hánysz, meg ilyesmi. Hanem mire? Arra gondolok, hogy egyszerűen az ember, hogy belül milyen, az látszik rajta kívülről, és ha nem te vagy a legszebb a világon, az se számít. Erről a dolgokról egyébként már beszéltünk szerintem pont akkor, amikor valaki felvetette ezt, hogy a nőket vajon mennyire érdekli a külső, és akkor ezt nagyon csodálatosan elmagyarázta nekik, hogy gyakorlatilag semmi. Semennyire, tehát engem például tökre bírnak a nők, de ezt titok. Nem bírnak a nők, hát azt, hogy meghallgatja, nem bírnak. Ja igen. Bíz benne, hát nem bírnak. Nők előtt többi nőről beszélni. Azt felejtsd el. Nem lehet. Nem lehet. Tehát minden nő undorító. Minden másik nő, mint a tiéd, az undorító. Nem igen. Is léteznek, és leszarod őket teljes mértékben. Ezt kell mondani mindig. Bármi igen. Van. Van egy ismerősöd, nő, nehogy elkezdj beszélni róla otthon, bazd meg. Semmit. Semmit, mert egyébként, hogyha bármit mondasz, legyen az teljesen ártalmatlan, akkor már úristen róla beszél, biztosan rá gondol, biztos oda van érte, meg rá van izgulva, ez fog lejönni. Ez bőle. Egyébként így tilos. Van, tehát ezzel bukik le az összes hülye, hogy félek úr. Ez így van, tehát azzal szoktak lebukni. Főleg egyébként pont a hülye picsák szoktak lebukni ezzel, hogy beszélnek valakiről, mert nem bírják ki, és hát kiderül, hogy ott hoppá van valami. Nehéz ügy. Na mindegy, félek úrási tanácsadás megvolt. Még egy érdekesség, Harrison Ford-dal kapcsolatban, ugye nagyjából mindenki ismeri ezt a sztorit, hogy került ő be az eredeti Star Wars-ba, és itt ismét rákérdezett a riporter csaj, hogy volt ez a sztori, mert valami olyasmi a legenda, hogy ő tulajdonképpen asztalos volt és ácsolta a díszletet, vagy valami ilyesmi. Nem, azért ez marhaság. Ez marhaság? Hát lehet, hogy a díszletet is ácsolta, de hát gyakorlatilag színésznek hívták be, tehát vele nem. Próbáltak azok, akik konkrétan castingra jöttek. Konkrétan őt azért hívták be, méghozzá Mark Hamill mellé, és ezt most ő el is mondta, hogy besegítsen. Tehát Mark Hamillt castingolták, csak kellett valaki, akivel beszélget. És állítólag az volt, hogy ő ott sertepertélt, mert ugye csináltott a díszletet, vagy valami, és akkor valami ismerőse, lehet, hogy ez egyébként nem igaz, de valami ismerőse szervezte be, hogy gyere már beugrónak, nem mint szereplő a filmben, csak te a castingon segíts a castingot megcsinálni, hogy te leszel a színész, akivel olvassák föl a jövendőbeli szereplők. És hát kiderült, hogy aztán ebből ő lett Han Solo. És kiderült, hogy gyakorlatilag mindenkinél jobb volt, akivel castingolt. Hát egyébként tudod, hogy milyen embereket castingoltak volna, vagy próbálkoztak? Láttam egy pár ilyen felvételt, és nagyon gagyik voltak így Harrison Fordhoz képest. De neveket tudsz-e mondani? Ja, neveket nem. Hát nem tudod a neveket? Nem. Hoppá, lebuktál. Úristen, 70-es évekbeli hollywoodi sztárok. Hát semmi, Kurt Russell. Hoppá, azért az valaki. Neki így ismerem a nevét, de őt nem Christopher láttam. Christopher Walken. Ja, de tudom ki az. Persze, hogy tudom ki az. De őt se láttam. Vagy neki se láttam azt a castingoló videóját. Nem akarok hülyeséget mondani, hogy Slide is behívták volna ide. Valami ilyesmi. Csak nem. De valami ilyesmi. Lehet, hogy ez hülyeség, aztán lehet, hogy ezt csak álmodtam. De hogy Kurt Russell-ben volt a pakliban, az biztos. Na kapaszkodj, közben megtaláltam, kiguglisztam. Nick Nolte. Őt nem ismerem különben. Nick Nolte-t. Igen. Egy névre biztos nem. 48 óra. Még mindig nem. Nem egy nagy kedvencem egyébként, szerintem egy ilyen semmilyen. Egy ilyen számomra olyan színész, akivel nem tudok azonosulni semmilyen formában, tehát lehet, hogy voltak filmekben főszerepe volt, de ezekre a filmekre én nem emlékszem. Egy ismerős a feje, de nem is tudom igazából, hogy miben játszott. Tehát, hogy 48 ilyen... óra. Oké, de hogy... Megint ennyi? 48 óra. Erre a kettőre emlékszem. Oké. Ugye Christopher Walkent mondtam. Igen. Al Pacino. Aki egyébként rohadt nagy király, nem is gondoltam, hogy ő akart volna egy Star Wars-ban szerepelni. Hát valamiért ez nem jött össze. Talán... Lehet, hogy túl drága volt egyébként. Nem, akkor azért még a 70-es években lehet, hogy ő nem volt annyira nagy ász. 76 körül. Csak szerintem lehet, hogy akkor volt valami egyéb ilyen forgatásom, amiért ez nem jött össze. Lehet. A keresztapák akkor már voltak? Ne tudja. Szerintem igen. Nehéz ügy. Jó, mindegy, igazából most úgy csinálhatnánk, mint hogyha mindent tudunk, de igazából rohadtul újulzok ki ezeket a dolgokat. Szerintem kevésbé érdekes. Talán a legviccesebb, amit most így hitelen először tudtam túrni, az Tom Selleck. És állítólag majdnem össze is jött Tom Selleck-nek a szerepe. Csak lemondta. Majdnem ő lett Han Solo, de helyette lett inkább Magnum. Szerintem... Képzeld el, hogy ilyen bajusszal, itt bajusszal nyomna a Han Solo. Ilyen bajusszal így a Cabrio Millennium Falconba így beugrik, és akkor elhajt. Bár várjál, lehet, itt valami keverés van, mert azt arra emlékszem, hogy, és itt is látok erre célzást, hogy az Indiana Jones-ról volt szó. De lehet azt mondani mind a kettőről? Nem hiszem, szerintem az Indiana Jones-tól eleve Harrison Fordhoz mentek. Nem. Akkor lehet. Itt nagyon ritkán van ilyen, hogy valakire írnak egy filmet. És állítólag majdnem kimaradt ebből a dologból Harrison Ford, amit nem értek, mert majdnem alig került be, tehát nem értem, hogy mire céloznak itt. De hát vannak ilyen. Ja, várjál, azt mondta állítólag Harrison Ford. Ez egy most megjelent cikk, hogy ugyan beválogatták, de ő majdnem lemondta. Na, erről hallottál? Mint a Star Wars-ot? Aha. De nem tudom, hogy ezek nem egy ilyen mostani bullshitting. Nem, ez egyébként ez pont az interjú, amiről beszéltünk. Nem, szerintem ott csak poénkodott. Ő azt is elmondta, nem, tényleg poénkodott, de oké, már tudom, miről beszél, emlékszem rá. Arról volt szó, hogy $1000 ajánlottak egy hétre forgatás, és azt mondta, hogy annyira nem vállalja. De aztán elvállalta mégis. Addig jó nekünk, amíg elvállalja. $1000 az nem egy nagy hollywoodi izé. Közben haverém hívogatnak, azért csörög itt bele a telefon, mert ugye kiírtam, hogy aki olvassa esetleg, az csörögjön rám, mert elveszett az összes telefonszámom, és ugye így módon tudom megtudni a számokat, és tudunk beszélni telefonon. És nem is mondtam még, hogy milyen kiváló új mobiltelefon készüléket vettem. Azért haladni kell a korral. Ez egy Samsung SGHX650. Az volt a baj, hogy ugye egy hirdetésből vettem és használtam, mert ugyanolyan ilyesmit már nem kapni. És függő volt, azt csak utána vettem észre. És de leperkáltam érte ezt az elég vaskos 2000 forintot. És mondom, ebben még talán belefér, hogy kikódoltassam. És bementem egy a Bodybuilder Gym közelében, van egy GSM szerviz, bevittem, hogy ezt ki kéne kódolni. Gyakorlatilag kiröhögtek. Mert hát valószínűleg el tudom képzelni, hogy ez a GSM szerviz, amikor alakult, akkor már csak buzitapi telefonok voltak, Benne van a pakliban, de és semmilyen eszközük nincsen ilyesmire, hogy ezt ilyen telefont ők meg tudjanak csinálni. Úgyhogy van ez a dolog egyébként, hogy okos telefonokat általában szoftveresen szoktak csinálni, és elképzelhető, hogy ezt ennél még hardveresen kell valamit baszkurálni. Hát igazából rá kell kötni egy adott kábelt, és akkor úgy valószínűleg. Nem tudom, hogy működik, de mindegy, ez egy más világ. De a dolog lényeges, kiröhögtek vele, de végül is aztán találtunk valakit, az egyik haverom, aki amúgy is telefonboltban van, ő talált valakit, aki meg tudta oldani, úgyhogy most van egy kiváló telefonom. És rohadtul tetszik, olyan mondom, teljesen fasza. Sőt, ez még talán lesz működő headset is. Na ennyit, ez volt a milyen rovatunk? Ez volt a technológiai rovatunk. Nem is jó szó, hogy technológia. De ez abszolút. Technológia az jó. Miért? Ez nem technológia? Innovatív technológiai rovatunk akkor inkább már. Abszolút innovatív, mindenképpen. Mikor ez a modell, úgy nagyságrendileg? Ha fogalmam sincsen. De ez lehet egy 10 éves modell. Be kéne írni a Google-ba. Hát 10 éves, annyi biztos van. De működik rendesen, tényleg tök fasza. Az a lényeg. Figyelj, ez tök új még. Én 2009-et látok. Á, nem, 2006-ban itt már volt. Figyelj, azt mondja, hogy built-in storage, az a memória. 0,003 gigabyte. Mi? 0,003 gigabyte memóriában. De miért erőltetik akkor a gigabyte-ot? Ezt nem értem. Hát, nem tudom én sem. Tehát akkor gyakorlatilag 3 mega. Igen. 128-160 pixeles kijelzője van. Az úgy jó, nem? Kamera is van benne, 0,3 megapixel. De jó. Halálprofi. De mi kell még? Nekem egyébként rohadt fontos, hogy legyen kamera a telefonomban. Az nagyon lényeges. Tudjuk szelfizni, tudod. Persze, persze. Ez olyan is egyébként, hogy így lecsukod, és akkor már rögtön magadat fényképezed. Tehát igazi szelfifón. Nem is kell semmit csinálni. Gyakorlatilag. Na mindegy, ez biztos, hogy legalább 10 éves. Különben, közben ott tartottunk, hogy Han Solo majdnem nem vállalta el a heti $1000 gázsért. Ami egyébként lehet, hogy Hollywoodban tényleg nem egy nagy összeg, de én azt gondolom, hogy Harrison Ford akkor viszonylag nem volt senki Hollywoodban. Tehát éppen egészen nyugodtan bevállalhatta volna az első volt. Star Wars-t. Akár azért a heti $1000 nem olyan rossz fizetés, az főleg 76 környékén. Az meg szarban is volt, pláne. Anyagilag. Pláne. Hozzáteszem, ez a film ez egy kis költségvetésű film. Abszolút. Tudni kell. Relatív kis költségvetésű, de úgy tudom, hogy kifutottak azért erősen. Valami... Szerintem valami másfélszeresét költötték el az eredeti költségvetésre. Talán 9 millió dollárból készült, másképp ez reál értéken mennyi lenne ma. Valószínűleg ez annyira nagyon kevés nem volt, már akkor sem. De akkor se számít nagy költségvetésű filmnek. Mert azért ez nem ilyen gagyi padláson forgatott röhelyfilm, tehát azért attól nagyon távol. Nem, de... itt a Fox pénzelte, ha jól tudom. Az egész Star Wars-nak az a lényege, hogy ez egy innovatív film volt. Tehát olyan technológiákat fejlesztettek a film kedvéért, ami nem létezett előtte. Persze. Hát ugye ezzel jött létre egyáltalán a Lucasnak az Industrial Light and Magic cége, ami nem létezett szintén, ezt ezért alapította meg, és ott fiatal tehetségekkel kifejlesztettek újfajta trükköket, ami eddig még nem volt. Újfajta technológiákat, újfajta makettépítési módszerek voltak, ezért volt ennyire egyedülálló a látvány, mert előtte ilyet nem csináltak. Előtte hótgagyi volt, ők ezt meg tudtak csinálni marha realisztikusan, amit aztán Lukasz barátunk szépen a cégével el is baszott teljesen. Igen. Azért rohadt nagy kár volt. És vannak ilyen hírek, hogy meg fog jelenni egy full cégi mentes verzió. Miből? A Star Warsból. A prequel trilógiából? Igen. Nem. Ne ideg, hogyan? Nem a prequelből. Az egész cégi. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy az eredeti trilógiát is felújították, és telebaszták cégi szarokkal, és most ugye ahhoz tudsz hozzáférni, ahol vannak új cégi jelenetek benne, mindenféle izgőmozgó szarokkal. Igen. És ugye én, mint rajongó, én az elejét is szeretném inkább megvenni. Hát azt hogy az legyen én is meg. Szívesebben megvenném, de hát... Nem tudom, hogy egyetem torrent kölcsözöm, mert megtalálható-e az eredet. Biztos, hogy van. Biztos, hogy van, de hát ilyen gagyi minőség. Tehát hát persze az a gond, hogy ez ugye VHS-en jelent meg. Igen. Az olyan minőség is, de lehet, hogy aztán megjön az eszük, és volt erről szó, hogy a tök eredetit kiadják majd Blu-ray-en, és akkor jó minőségbe hozzáférhető lesz. A Disneyből kinézem ezt egyébként, George Lucasból kevésbé. Neki megvan a művészi szabadsága, és ő azt mondja, hogy ezt így képzelte el, csak nem tudta megcsinálni, utólag megjavította, és akkor olyan lett. De... Han shot first. Milyen, igen, hát az mondjuk az nagyon ótvar dolog. Ugye... George Lucas bekaphatja. Milyen alapon mondjuk mi azt, vagy mondjuk meg neki, hogy mit akart ő elképzelni, vagy... Tehát ugye ő a művész, mi ezt kapjuk, tetszik vagy nem tetszik, de mégis rohadt fájó pont ez, hogy ez sikerült elbaszni. Különösen az, hogy maga a Star Wars kánon, ami tulajdonképpen igazából kettő jó film csak. Mert a Jedi visszatér azért vagyunk be, ez egy szar volt, és a prequel trilógia meg katasztrofálisan szar. Tulajdonképpen ez kettő jó film, de annyira brutálisan erős kettő jó film, hogy ez a mai napig kihat az életünkre, és nagyon sok embernek változtatta meg az életét, vagy formálta valamire a gondolkodását, vagy legalábbis adott neki egy kis fantáziavilágot, amivel túl tudta élni a gyerekkort. A gyerekkor, azt szerintem nagyon fontos, hogy gyerekkor az olyan legyen, hogy a kis gyermeki fantáziavilágodban el tudjál lenni, sokat ábrándozzál, kitaláljál a dolgokat, és ettől lesz egy, szerintem egy színes életet később, hogy az agyad így működik. Ettől lesz a kreatív. És nekem ezt rohadtul megadta a gyerekkoromban. Hát és nem csak neked, nagyon sok embernek, és nagyon sok generációnak, nem csak a te generációdnak. Hát igazából ez az igazi varázslat a Star Warsban, hogy mindig jött valami. Pont erről beszélt valaki valami interjúban, és az tényleg brutális, hogy gyakorlatilag apáról fiúra szállt ez a dolog, tehát a következő generációk azok azért nézik ezt meg, mert a szülők mondják nekik, hogy ezt nézd meg, és megnézik, és akkor valami lesz. Beszélgettem egy barátommal egyébként, akinek van valami 6 éves fia, és ő mondta, hogy ő mindenképpen el fogja vinni majd a kölköt az új Star Wars-ra. Persze. Ez muszáj. És akkor megdicsértem, hogy nagyon jó apa. Az asszonya meg kell, hogy nézessem a trilógiát megint, hogy lássa, hogy mi van, mert vele egyszer nem akarta megnézni, de erőszakkal megnézettem bele. És szerintem nem emlékszik rá, úgyhogy még ezen a dolgon dolgoznunk kell. De nekem... Star Wars-ot egyébként nem lehet elégszer látni. Jó, tehát, egyébként mi együtt megyünk. Te meg én, te szerezted egy egyet. Igen, de hozod az asszonyt is. Igen. Mindegy, szóval, hogy leszünk egy páran, utána majd jól megbeszéljük. Jó esetben utána rögtön felveszünk egy rádiót, és lesz egy rádió, mert csak erről beszélünk, nyilván nem. De jó lenne egyébként ezt majd akkor elmondani. De ez még odébb van, ez 2 hét múlva lesz. Közben annyira tetszik ez a telefonom, hogy gondoltam, hogy veszek még egy ugyanilyet, de nem találok. Mindegy, közben elmondom egyébként azt, amit igazából akartam már jóval korábban, csak közben itt elbeszélgetünk minden hülyeségről, hogy Harrison Ford korábban a Star Wars előtt szerepelt már valamilyen filmben. Az American Graffiti-ben szerepelt. Igen, ami egyébként George Lucas filmje szintén. Igen. Igen, viszont George Lucasnak még egy érdekes történet van ott, azt tudni kell. Na. A producer, Gary Kurtz. A kicsoda? Gary Kurtz egy nagyon lényeges... Ja, de tudom, ő volt a Star Wars mellett is a producer. Így van, és azt nem tudom, tudod-e, hogy amikor a Star Wars elkezdett kurvulni a Jedi visszatérrel, erről talán beszéltünk egy régebbi rádióban, a Jedi visszatér az nem az lett volna eredetileg, ami végül lett, csak akkor már látta a lóvét, megcsapta a lóvészele Lucast. És akkor csinált egy kurva harmadik részt, csinált egy olyan harmadik részt, amiben már a kis macik voltak, ami már a közönségre volt hangolva. Eredetileg egy szomorú történet lett volna a harmadik rész, meghalt volna Han Solo többek között, és egy elég sötét hangulatú, mint ahogy a Birodalom visszavág is egy sötét hangulatú film volt. És bizony, ezt megváltoztatta Lucas, hanem akart csinálni egy olyat, hogy akkor ugye a merchandising működjön, el tudjunk adni minden szart, bejöjjenek a gyerekek, többet adjunk el. Ezért csinált egy ilyen, hát mit mondjak, nekem egy kicsit ilyen, jaj, családi mozi délután, kicsit ilyen film lett. Kis mackókkal, meg a jaj, legyőztük a birodalmat, mindenki happy, énekelünk. Tehát egy ilyen fos lett belőle, igazából, azért nem is szeretjük a Jedi visszatért, nézhető, de azért valljuk be, hogy azért szar. És Gary Kurtz meg azt mondta, hogy jó, kap be. És Gary Kurtz kiszállt. Már nem producer. Tehát igen. Ő az első két résznek, illetve a 4. és 5. résznek. Beszéltünk már arról, hogy ez hogy lett 4. rész? Lehet, hogy mondtad, de igazából nem emlékszem. Ez nem volt 4. rész, tehát amikor 77-ben megjelent, ez nem persze, volt. Persze, hogy nem. Tehát ez nem kérdés, egy perc. Ugye a legenda azt mondta, én is... nem volt 4. rész, hogy egy filmnek tervezték eredetileg a Star Wars-ot, mert George Lucas nem volt benne egyáltalán biztos, hogy ez akkora siker lesz. Senki nem volt. Tehát állítok, hód depressziós volt a forgatáson, lehetett, mint egy BBTV forgatás. Hogy tök szar hangulat volt minden, nem tudták, hogy mit csinálnak, hogy mi lesz ebből. És nagyon szar az első trailer. Nagyon szar a zenei világ, a John Williams még nem csinálta meg, nagyon szarok a design, minden nagyon rossz. És érdemes kikeresni YouTube-on és megnézni, hogy tényleg egy ilyen nagyon depresszív dolog volt, hogy az az érdekes, hogy szerintem a trailer, nem a trailerre mentek be az emberek. Szerintem bementek az emberek. Nem, nem, kifi, aztán kész. Megnézték, és maroknyian, és azt mondták, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ennek a nyitó hétvégéje jó volt, bár aztán lehet. de hogy utána elterjedt, és egy kurva nagy legenda lett belőle, és akkor még a szóbeszéd nagyon számított, nem volt Facebook, meg persze, internet. Persze. És én emlékszem, hogy a szüleim beszéltek erről, hogy Csillagok háborúja, tudod, én még gyerek voltam, és a barátaikkal beszélgettek, és én nem tudtam, hogy Csillagok háborúja, néztem az égre csillagok, mi a faszról beszélnek ezek, és nem tudtam, hogy ez egy sci-fi, fogalmam sem volt, hogy mi ez. Nem, egyébként azt hiszem, hogy már az első héten nagyon sikeres volt a Star Wars, de hát... Az első az, héten? 77 magasságában minden science fiction sikeres volt gyakorlatilag. Valamit kiraktak, első héten megnézték a parasztok, és akkor kész. Az igazi trükk az volt a Star Warsban, hogy ennek volt valami mondani valója, volt mögötte valami szellemiség, vagy ilyesmi, és erre nagyon ráharaptak az emberek, és ettől lett a Star Wars egy legenda, hogyha úgy tetszik. De a lényeg, hogy amikor a Star Wars 77-ben megnéztem a moziban, akkor nem volt odaírva, ugye a gördülő felirata nem volt odaírva, hogy epizód 4 New Hope, hanem akkor ez csak Star Wars volt, és Star ezt Wars. Utólag írták bele, amikor már tudták, hogy lesz második rész egyébként, mert az a lényeg, hogy ami manapság már nem divat, ez egy akkora siker volt. Lehet, hogy nem csak a Star Wars, lehet, hogy más filmekkel is jelentek, hogy ezt újra visszahozták a moziba, hiszen nem volt még VHS. Nem lehetett megvenni, nem lehetett hazavinni. Kiment egy film, és azt visszavitték a moziba egy év múlva megint. És akkor már, mire a következő évben, 78-ban újra moziba került, addigra már bele volt írva, mert már tudták, hogy lesz Birodalom visszavág. Hiszen azt 80-ban jelent meg, ha jól emlékszem. Azt hiszem, igen. A minden esetre, igen, amit próbálok elmondani már egy órája, hogy George Lucasnál, a Star Warsnál az lett volna a policy, hogy olyan színészeket, akik már játszottak valamiben, nem akart. És igazából ezért nem akart ő Harrison Fordot sem. Ugye a haverja miatt behívta, hogy ő segítsen a castingolásnál. Azt én nem hiszem, mert azért Harrison Ford nem volt sztár. Nem volt sztár, de ő konkrétan első filmeseket akart. Tehát ő full újoncokat, olyanokat, akik totál ismeretlen arcok. Ő ilyet akart, elméletileg. És ugye nyilván ő forgatott Harrison Forddal már korábban egy filmet. És ennek ellenére egyszerűen annyira jó volt a castingokon, annyira meggyőzte, hogy végén így ráhagyták. Na ezt, ha valakinek van ötlet, akkor esetleg írjon nekünk egy e-mailt, mert nem tudom, hogy működött a Star Wars eredeti nyitó hétvégéje. Hogy vajon az lehetett, hogy tényleg működött a hype, és már nagyon vártak, és megrontták az emberek a mozit. El tudom képzelni, mert 77-ben vagyunk. Akkor még nem volt mindenből tudott dömping. Vagy az, hogy megnézték, és pillanatok alatt elterjedt, hogy ez kurva jó, és menni kell. Én megmondom neked a frankót, én el se tudom képzelni, hogy 77-ben hogyan néztek ezt sci-fire, szerintem minden sci-fire ész nélkül ráizgultak, mert az nem olyan volt. Hát igazából, ha gyerekkoromban kinézem, minden normális filmre ész nélkül ráizgultunk. Persze, tehát visszagondolok, hogy mit tudom én, 15 éve vagy 20 éve, hogy kijött egy sci-fi, akkor már úgy voltunk vele, hogy a faszt érdekel. És ez nem, már én nem voltam vele úgyse, ha feltételezhető volt, hogy jó film, de hát ugye nem biztos, hogy feltételezhető mindenre, hogy jó film, mert azért sci-fiből is látunk annyi kurva rosszat mostanában. Van ez a dolog, hogy a 90-es években már például, hogyha megjelent egy film, akkor nem biztos, hogy te automatikusan azt feltételezted, hogy az jó lesz, vagy hogy az tényleg érdekes lesz. De úgy tűnik, hogy 77-ben ez még úgy nézett ki, hogy ha jön egy film, akkor az csak jó. És megyünk a moziba, és kész. Nagyobb renoméja volt a mozinak, az biztos. Hát, meg ugye az, ahogy mondtad, a VHS előtt volt, tehát hogy nem lehetett otthon megnézni a mozifilmet, egy évvel később sem, meg semmikor sem. A 90-es években ez már nem volt így, sőt a 80-asban sem egészen. Hát a 80-as évek magyar VHS-ei azok érdekes sztori, szerintem erről már meséltél, de igazából ez nekünk most kevésbé érdekes. Viszont az sokkal érdekesebb, hogy befejezzük ezt a mai adást, mert... Igen, mert nagyon hosszú már most. Van. És igazából semmilyen szakmai dologról nem beszéltünk, tehát ez majdhogy nem bravúr. Nem baj. Mert én igazából akartam volna, de hát ez nem jött össze. Nem baj, majd legközelebb. Elbeszélgettük az időt, ez van. Úgyhogy írjatok. A bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És ne az edző válaszol, ma mint a húgyagyú barátunk, aki persze kritizálta a rádiót, és azt mondta, hogy miért nem rakunk oda valami jelzéseket, hogy onnantól kell hallgatni a szakmai részhez, mert a többi szarőt nem érdekli. De persze azt nem hallotta meg a gyökér, hogy elmondjuk minden egyes alkalom, hogy edzőválaszolba ne írjunk rádió ügyben, hanem ide az e-mail címre, de hát ezek ugye magasak ezek a dolgok. Na mindegy, jön egy utolsó zene. Így van, és mi lesz az? Mert én már elfelejtettem. Ez a Spread Eagle lesz, amiről majd legközelebb talán beszélünk, ez a Broken City.